Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Vi skal nu forbi en sag, der er fyldt ret så meget i medierne, og det kommer jo af et formodet selvmords brev lagt op på det sociale medie, der hedder Instagram. Og i starten skjulte man lidt, hvem det var, men det er altså ude nu, at det var Fie Laursen, bloggeren, som har virkelig mange følgere. Og det har som sagt skabt en del debat, blandt andet om, hvorvidt de her bloggere, de skal til at være kritiserer som mere seriøse medier. De skal gå ind under de her etiske retningslinjer, som eksempelvis vi har, hvor det her med at omtale selvmord er ikke noget, du bare lige gør. Og den debat, den er kørt nu, men der er altså også flere andre lag i det her, og et af dem, det er lavet af dig, Katrine K. Pedersen. Du skrev et opslag på Facebook, og jeg læser lige højt, før jeg lige præsenterer dig. Du skrev blandt andet, at en af Danmarks mest opmærksomhedshigende influencers har haft et selvmordsbrev liggende i over et døgn på sin Instagram-profil. 28.000 likes og 8.195 kommentarer. Jeg tror endda, at det er endnu højere nu, det tal. Nå. Det er på mange måder foruroligende, men det mest foruroligende er den tavse kritik af influencerbranchens kynisme. En branche, der end ikke har tænkt på sikkerhedsnet eller basale rettigheder i ansættelsesforhold. Danske unge YouTubers arbejdsforhold svarer til en børnearbejder i forrige århundrede eller i nutidens Bangladesh. Og der står jo også mere. Men du er altså ekspert i kommunikation og digital kultur, og du har også skrevet en bog, jeg sidder med her, der hedder De Digitalt Indfødte Streg Over, og så Udsatte. Ja. Ja, og du har talt en del med eksempelvis børnestjerner om det at være kendt. Altså, den her sammenligning med med børnearbejde, nutiden til Bangladesh, og så YouTuber, eller i hvert fald de her influencer, den virker lidt voldsom for mig. Mm-hmm. Men er det for at sætte det på spidsen, eller er det rent faktisk reelt, det du mener? Det er rent faktisk reelt, det jeg mener. Og det er, hvis vi kigger på det strukturelle, hvis vi kigger på arbejdsforhold, så er det det. Så skal vi tilbage til før fabrikslovene, før vi indførte forbud mod børnearbejde. Og det, jeg selvfølgelig har mest fokus på, det er jo de her, som du kalder bloggere. Men der er jo også dem under 10 år. Mm. Der er jo børn. Jeg tænker på dem, som vi i andre situationer vil definere som børn, der arbejder. Jeg kan huske på et tidspunkt, det her er jo noget, jeg har talt om i rigtig, rigtig mange år efterhånden. Og på et tidspunkt var der en af de her virksomheder, der har, det er en af de her influencerbyråer, som sagde, at det er jo fantastisk, der er nogle af de her, der arbejder over 50 timer om ugen, og det er fordi, de er så glade for det, og det er jo noget, der bedre kan svare til en hobby end et reelt arbejde. Men det er så noget med, hvordan definerer vi arbejde? Fordi børn må altså ikke arbejde 50 timer om ugen, og det lavede man en lov for på et tidspunkt for at sørge for, at alle børn fik en lige adgang til uddannelser og fik en skolegang. Og det skal vi bare lige have med, at Fie Laursen, hun er selvfølgelig en voksen kvinde, jeg tror, hun er 23 år gammel, men når du siger børn, så er det fordi, der er influencer derude, som er markant yngre. Det må man sige. Ja. Det må man sige. Og nu kender jeg ikke Fie, og jeg har ikke det store kendskab til netop det her eksempel. Det er jo dybt, dybt tragisk, hvad der tilsyneladende er sket. Jeg taler om en mere strukturel kritik. Jeg synes, det er interessant, at faktisk er det fuldstændig en kritik af influencerindustrien, som i øvrigt er i vækst, og som er fordoblet på bare 2 år. Der er der tavshed omkring. Mm. Men jeg tænker, hvis det er en industri i vækst, så tænker jeg, at det vil være enormt forsvarligt, at man også indfører nogle ordentlige arbejdsforhold, og nogle rettigheder, som for eksempel, at man vil kunne sygemelde sig, hvis man føler sig stresset, eller man kan, jeg talte på et tidspunkt med en af Danmarks største YouTuber, som nævnte, at han faktisk havde det ret svært. Og så spurgte jeg ind til, om hvad med en sygemelding? Men det er jo ikke muligt, som det er nu, fordi man kan jo sådan set sammenligne det med det at være freelancer. Mm. Og det kunne man også diskutere, have og, den, kan man sige, den arbejdsform, det at være freelancer. Men når man har med nu kan man sige, Fie Larsen var også barn et gang, og hun kom ind i denne her branche som barn, som ung, og er stadig en ung kvinde og vokset op. Og det gør at vokse op i en industri, som ikke har fokus på barnets tarv, eller den unges velbefindende, i det hele taget bare arbejderens rettigheder, det synes jeg er foruroligende. Før vi går mere ind i den her, for det skal vi selvfølgelig mere ind i den her, din kritik af den her influencerbranche, så tror jeg måske en meget god idé, at vi lige slår fast en gang for alle, for dem, som sidder derude, som ikke ved vildt meget om influencers. Nu er det også bare et ord, man svinger ud, og så går vi ud fra, alle ved, hvad det går ud på. Men de her influencers, hvad er det ligesom, de gør, og hvor meget, hvad kan man sige, magt vurderer du egentlig, at de har dem, som virkelig har mange, der følger dem? Jeg tænker, at det bedste eksempel er måske det amerikanske med Kim Kardashian og Donald Trump, der der forhandler i The Oval Office i Det Hvide Hus. Mm. Det synes jeg er et rigtig godt eksempel på en influencer, der har fået ekstremt meget magt, og meget godt eksempel på, hvor stor en magt den her industri har globalt. I Danmark kan man sige, jamen der findes jo mange, mange, mange forskellige influencers. Der findes influencers inden for gaming, TikTok og alle mulige forskellige. Der findes også mommy-blogger også. Altså, det er virkelig, virkelig en broget flok. Mm. Det i sidste ende handler om, det er at have flest følgere. Og jo mere opmærksomhed, jo større magt. Fordi jo mere interessant er du for virksomheder og for de her influencer-byråer, fordi så kan du være en indtjeningsmulighed. Men i forhold til det her med ansættelsesforhold, løn, økonomi, alt det her ferie, hvad det nu kunne være. Er det så ikke bare, hvis man kaster sig ind i den her branche, så er vi lidt ude i sådan en mere amerikansk tilgang til det, at dem, der er gode, de klarer den, og dem, der ikke er så gode til at forfølge, de får det hårdt, og skal måske finde noget andet at lave. Fordi hvis du har virkelig mange følgere, så kan du vel også få ret mange reklamepenge. Og så er det vel bare dem, der er på toppen, der klarer sig bedst. For jeg ved, der er sådan en som Mascha Wang eksempelvis, altså hun går ikke sulten i seng. Men for mig er det ikke kun penge, det handler om. Jeg vil også sige, at man har et ansvar, og det har vi i andre sammenhænge. Hvis vi skal få den her industri til at passe ind i det samfund, som vi har besluttet at have i de demokratiske processer, så bliver vi virkelig nødt til at kigge på det, fordi der er noget helt galt. Og så vil jeg også sige, tidligere var det jo sådan, at hvis man skulle performe, stå på en scene, kommunikere via en skærm, så havde man jo et professionelt setup. Man havde en presserådgiver, man havde en medietræner osv. osv. De her unge mennesker og de her børn, der er jo influencer, blogger, hvad vi end kalder dem, YouTuber, helt ned til under 10 år. De er amatører, og man kan ikke forvente, at man som amatør kan forstå, hvad det vil sige at ganske enkelt blive kendt. Og arbejde med at skulle formidle via en skærm, og det at konstant at skulle have et publikum med sig, det er der virkelig store konsekvenser forbundet med, og det er blandt andet noget af det, jeg beskriver i min bog, Det Digitalt Udsatte. Fordi det er noget, vi ikke taler om. Det er tabu. Vi taler kun om drømmen om at blive kendt, og der er rigtig, rigtig mange børn, der drømmer om at blive YouTuber. Men alle dem, jeg har talt med, og jeg mener virkelig alle dem, jeg har talt med, der er ikke en eneste, der nævner det at være kendt som noget positivt. Det giver selvfølgelig adgang til magt og muligheder, men der er nogle enormt psykiske konsekvenser forbundet med det, fordi man kan sådan set bare forestille sig et ganske simpelt det at træde ud af flokken, og være den, som hele flokken konstant og hele tiden kigger på. Det er fantastisk et par gange om året, når man har fødselsdag, eller der er andre fejringer, hvor man skal ligesom være i centrum. Men der er noget unaturligt ved at være det konstant og hele tiden, og det kan man ikke forvente, at nogen mennesker kan håndtere, og slet ikke børn og unge, der ikke har et beredskab omkring sig. Mm. Og det er også noget af det, hvis vi lige tager Fie Larsen ting her. Noget af kritikken er gået, hvor det er, at hun jo... det kan godt, hun har et hold omkring sig, men hun i hvert fald står jo ret meget alene, og de her holdninger kan man jo bare selv kaste afsted, eller følelser, eller hvad hun nu oplever. Det er jo så ret alvorligt, det her. Men det er jo bare vildt. Jeg tænker, hvis hun havde et hold omkring sig, det ved jeg ganske enkelt ikke. Nej. Så det kan jeg i princippet ikke udtale mig om. Men jeg vil alligevel sige, hvis hun havde det, så jeg er i hvert fald nysgerrig for at kende til, hvad det er, der foregår bag kulissen. Mm. Fordi vi ved, at de her virksomheder, omkring 14 er de i hvert fald de største influencerbyråer i Danmark, og de tre største ligger for den største vækstandel. Jeg ved ikke, hvordan beredskabet er omkring de her unge mennesker, men jeg er nysgerrig for at vide det. Mm. Men hvorfor er det lige, det er, du siger, du har talt om det her i mange år, men hvorfor er det lige, det her eksempel lige for dig til tasterne? Det har det gjort mange omgange, vil jeg sige. Jeg har skrevet meget om det, har jeg også i gang med at skrive en ny bog om influencerindustrien. Jeg vil sige, nu begynder vi at se resultaterne af det. Ja. Konsekvenserne. Og, det måske... begynder faktisk, vigtigst af alt, begynder at give plads til at faktisk ville tale om det. Fordi jeg har set konsekvenserne længe. Jeg kan huske en af de helt store influencer, som også er under 18 år, som sagde, at nogle gange kan det være rigtig, rigtig svært at gå ud af sin hoveddør, fordi man bare er et helt almindeligt jeg. Og det kan man sige, det er jo ikke, fordi det er et vanvittigt stort problem nødvendigvis, men det er det jo så alligevel, fordi det jo handler jo netop om det her med, hvad det er for nogle psykiske konsekvenser, det er ved at have et kæmpe, kæmpe stort publikum og skulle håndtere det uden nogle professionelle redskaber eller et beredskab omkring sig. Med al din viden om digital kultur, hvad tænker du så i forhold til de mennesker, der sidder derude, og det ved jeg, der gør, som sidder og tænker, at vi jo heller ikke behøver at have så ondt af de her YouTuber, blogger, hvad vi nu har, fordi de jo, altså de gør det deres eget valg, og de kunne jo bare lukke deres Instagram ned eksempelvis, og så leve som et almindeligt menneske. Hvad tænker du til den kritik? Jeg tænker, der er ingen, der ved, hvad det valg indebærer. Ellers vil vi ikke se så mange forældre tillade deres børn at have en YouTube-kanal. Jeg synes, det er det allerbedste eksempel. Mm. Der skal mere viden omkring, hvad er det her for noget? Hvad er de her nye platformer? Hvad er de indeholder? Og ikke mindst sammenhængen og hvad hedder det? Ja, konsekvenserne. Noget, man i hvert fald kan slå ned på, det er, jamen i dag er det sådan, at størstedelen af børn, de drømmer om at blive YouTuber. Altså i gamle dage var det sådan, der drømte man om at blive politimand eller bager eller et eller andet, der tappede ind i en samfundskontekst. I dag drømmer børn om at blive kendte. Og vi hylder det som samfund. Vi hylder det i alle mulige forskellige tv-koncepter. Man kan bage sig til at blive kendt, man kan synge sig til at blive kendt, man kan strikke sig til at blive kendt, osv. osv., osv. Vi begynder også at hylde det i vores uddannelsessystem, fordi at man tager formater ind, som ligner X-faktor, eller som ligner nogle, altså som tager det her konkurrenceformat ind, som handler om, at man som amatør træder ud af flokken og viser et særligt talent. Det synes jeg er virkelig problematisk, fordi der er nogle værdier i det, som vi overser. Og det er jo sådan, at værdier former adfærd og handling, og i den grad hos vores børn. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi forholder os til det. Mm. Og så giver det jo egentlig også på sin vis mening, hvorfor er det, at de ender med at forfølge sådan en karrierevej her. Og så er det så, virker det til på dig, at nu er det så blevet, i hvert fald blevet måske mere klart, at det også kan have nogle ret så alvorlige konsekvenser, fordi det også kan være børn og unge mennesker, som måske har det psykisk hårdt, og som så måske i værste tilfælde kan påvirke andre, der følger dem. Men der er en ting, jeg lige mere vil ind på i dit lille opslag her, og det er, at du skriver, at det er, jeg bemærker også i kommentarfeltet, der er nogen, der lige prøver at finde ud af, hvad du mener med det, at det er rystende at observere debatten og Twitter-afgangsens blik på Fie Laursens selvmordsbrev. Hvad er det for, hvad er det, du mener med den her arrogance? Ja, den var vist lidt indforstået. Nogle gange kan det jo godt blive sådan på de sociale medier. Ja, ja. Jeg mener for det første, at man skal være meget varsom om, hvordan man forholder sig til, hvordan man udtaler sig om, og hvordan man kritiserer personerne i det her, for det er dybt tragisk. Og der er foregået noget, som berører en familie, og som berører rigtig, rigtig mange. Det, jeg mener med arrogant, det er, at det er rigtig, rigtig let at sidde bag en skærm og tweete forskellige ting, eller at dele forskellige ting på de sociale medier, og kommentere på opslag, blandt andet Fie Laursens egen, eller Fie Laursens bror, Boris, som jo ligesom har været den kanal til, til de her fans, der har kunne opdatere, hvordan hans søster har det og har haft det. Jeg synes, det er foruroligende, når man ser voksne mennesker opføre sig som meget, meget digitalt uddannet, og faktisk gør lige præcis det, som vi beskylder vores børn og unge for, at mobbe og kommentere uden tanke på, at der sidder et andet menneske i den anden ende. Mm. Hvad tænker du egentlig om hele denne her debat, der har lyttet i forhold til, til det her med et ansvar? Jeg så Lisbeth Kiel, hun er formand for Fagforbundet Danske Blogger, hun skrev blandt andet, at danske bloggere skal blive mere bevidste om deres ansvar. Altså det her med, at de har så mange følgere, og folk der ligesom har tillid til dem, og derfor skal de have et større ansvar. Først og fremmest vil jeg sige virkelig, virkelig endelig, og hvor er det fantastisk, at der er nogen, der tager ansvar og forholder sig til det. Fordi det er altså først nu. Mm. Det synes jeg i sig selv er positivt. Det er klart, at man bliver virkelig nødt til at forstå problemets kompleksitet, før man begynder at finde løsninger. Fordi det er sådan, vi hidtil har forholdt os til de her ting. At vi har skyndet os at gribe til nogle løsninger, der blandt andet hedder digital dannelse. Og så skal vi lære vores børn og unge at tale ordentligt til hinanden. Men vi tænker ikke på, at det faktisk er rammerne, der dikterer det. Og det er den kultur, der ligger i Instagram, som er med til at generere den mobning. At når det handler om at være inde og være ude, og når det handler om at få likes fra de populære, og virkelig undgå likes fra de upopulære, så skaber det naturligvis en kultur, som ikke handler om inklusion, men som handler om eksklusion. Det er bare et eksempel. Og lige præcis i forhold til det her, der er det simpelthen så vigtigt at forstå. Altså nu bliver blogger bliver brugt hele tiden som... Hvad er en blogger? Altså er det også en femårig, der laver slim på YouTube? Mm. Altså hvad er en blogger? Og hvad er det her for en... industri? Hvad er det for en ny virkelighed, vi befinder os i med internettet og med de her nye platforme? Før vi har forstået det, kan vi ikke begynde at bruge den eksisterende lovgivning. Jeg tror, men det er min egen holdning, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at ændre på. At der er nogle ting, som er forældet. Fordi man kan ikke give en enkelt person et ansvar, uden at give den virksomhed, der tjener penge på den her person, ansvaret. Mm. Men det er lige nu det, der er tilfældet. Men vil du kalde de influencers, der har flest følgere, lad os bare sige herhjemme, altså vil du gå så langt at kalde dem for et seriøst medie, som der bliver lagt op til nu? Altså en af dem, som jeg følger på Twitter, og som jeg er meget inspireret af, Kevin Shakir, skrev Make Influencers Journalists Again. Mm. Altså jeg synes, det er et eller andet sted, det er noget med igen at bruge nogle ord, som vi kender, og klister dem på, og så finde en løsning, i stedet for først at forstå, kan man det? Altså det her, de her nye teknologier, hvornår er det medier, hvornår er det ikke? Det er i hvert fald kanaler, og det er kanaler, som er indtjeningskanaler, det er også kanaler, der påvirker børn og unge, og påvirker forskellige samfundsstrukturer. Jeg plejer at sige, at det, der er allermest interessant ved det her, det er det, der ligger bag skærmene. Og vi plejer sådan en måde at forstå ny teknologi og nye platformer og nye medier på, og det er sådan en traditionel medieoptik, hvor vi putter det i de kategorier, vi kender, som kan være tv, radio osv., men underkategorier, der er sport og underholdning osv., men så glemmer vi at forstå, at der er noget, der hedder internettet, og der er en helt ny, at det er en helt ny verden, og det er en ny teknologi. Så vi skal først forstå det som en teknologi, før vi begynder at bruge de ord, vi har med i bagagen, som for eksempel... Men det virker da også på en eller anden måde vildt, at vi ifølge dig ikke er kommet længere. Det lyder næsten som om, at internettet og influencers altså, er et fuldstændig nyt fænomen, men det er det jo ikke. Er det bare fordi, at vi har sovet i time? Jeg tror, at det her er ekstremt komplekst, og vi lærer jo undervejs, og alt er nyt. Og vi er first mover, vi er også forsøgskaniner. Fordi vi er dem, der ligesom skal forstå det her samtidig med, at udviklingen foregår. Så derfor er det... Nej, jeg tror faktisk ikke helt, vi har forstået, hvad internettet er for en størrelse. Internettet er jo et virvar af afsenderintentioner. Og ved internettet kan man ikke bare kategorisere ting. Man kan sige, der er jo nogen, der nærmest tror, at Facebook er internettet, eller der er nogen, der tror, at YouTube er internettet. Og det er jo netop det, der er deres forretningshemmelighed, at når man tror det, så tror man også, man føler sig tryg. Blandt andet, det er så en helt anden diskussion, ikke? Men ja, jeg tror faktisk, vi skal til at genlære, hvad er internettet, hvad er nye teknologier? Fordi før vi forstår det, tror jeg ikke på, at vi kan begynde at regulere blandt andet, fordi det tror jeg også er noget af det, der skal til. Særligt den her nye industri, som lige nu er et wild west, og det er også det, der bliver tjent styrtende med penge på. Nu er det primært USA, jeg har beskæftiget mig med i forhold til influencer-industrien. Men det er jo netop også, fordi det er et wild west, og der er ikke rigtig, lovgivningen er ikke fuldt med. Og der er ikke rigtig nogen, der holder øje. Så der bliver også tjent penge på nogle rigtig grimme ting. Hvad tænker du egentlig her til sidst om det, hun får sagt, børneundervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at siger hun til CF2, at børn og unge kan gøre lige, hvad der passer dem på sociale medier, uden at vi har sat nogle retningslinjer op. Det dur ikke. Vi har nogle presseregler, der fungerer godt. Man læser halvanden side, og der står blandt andet, at man skal være påpasselig med at skrive om selvmord. Altså, jeg håber virkelig, at der bliver lagt et kæmpe stykke arbejde for at få rigtig meget viden omkring det her, før man begynder at anvende den eksisterende lovgivning. Og tale om presseetik, for eksempel. Jeg tænker lige, den her situation har vi med et menneske, der ser ud til at være på afgrundens rand. Så det er jo, kan man sige, det er jo rigtig svært at tage et menneske, der er havnet i så tragisk en situation til indtægt for noget som helst. Så jeg vil nævne det konkrete eksempel. Jeg synes igen, det er sindssygt vigtigt, at vi kigger på strukturen, at vi har en kritik af systemet, og også de skjulte magtstrukturer i det. Hvem er det, der tjener penge på det? Hvem er det, der sidder bag kulissen? Hvad er det, der foregår bag kulissen? Altså, det er jo simpelthen noget med, og man kunne forestille sig, at hvis man kigger på det som arbejdsforhold, altså arbejdstilsynet skal til at have nogle nye retningslinjer for at kunne overhovedet løfte denne her opgave. Katrine Gård-Vedersen, du er ekspert i digital kultur, og så skriver du lige nu, ved jeg, på en bog med Mie Øenslager. Ja, den handler om influencing, ja. Og den handler rigtig meget om gaming-industrien, og generelt om influencing og industrien, og ikke mindst de påvirkningsmekanismer, også de skjulte, der ligger i det, og hvordan det påvirker vores børn. Nu er det i hvert fald kommet lidt mere på dagsordenen. Det er vel det positive, vi kan tage med herfra. Det må vi sige. Tak for det. Jamen, så er vi her på Chateau Let, som foregår på Chateau Blomac i Sydfrankrig, klar til at tage fat på denne udgave af Tour de France, som vi kalder Chateau Let, fordi det er mig, der fortæller historien. Med jeres hjælp og assistance på alle måder, så fortæller vi nogle historier fra Tour de France, der udspiller sig i år. Nogle få dage inden det her års Tour de France, der annoncerede Jørgen Leth fra Café Granola i København, at han alligevel kommer til Tour de France. Og det var altså kulminationen på uger, måske måneders arbejde, går jeg ud fra, efter at Jørgen Leth blev vraget af TV2. TV2 tilbød faktisk Jørgen Leth, at han kunne være i Odense og sidde og kommentere på løbet før og efter. Men det ville Jørgen Leth altså ikke, at de her forhandlinger de endte i en lidt grim skilsmisse. Men altså, Jørgen Leth er en yderst populær herre, det er der ingen tvivl om. Og derfor er der selvfølgelig mange, der gerne vil have fat i Jørgen Leth, og rygterne gik på, skulle han til konkurrenten Eurosport? Skulle vi her på Radio 24-7 kapre ham nu, hvor han allerede har et program? Eller hvad skulle der ske med Jørgen Leth? Og det endte så, måske lidt overraskende for nogen, med, at det var et bilfirma, der simpelthen vandt den her, og det er Citroën. De har før lavet reklamer sammen med Jørgen Leth. Og nu er produktet så ude, og hvorvidt det er et godt produkt, Jørgen Leth, han laver fra Frankrig, det var det, det handlede om, han ville være i Frankrig, det skal vi se på nu. Og derfor, der er dig med, Niels Ivar Larsen, du er journalist på Information. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal jo lave en anmeldelse af Jørgen Leths video-dagbog, som hedder Citroën redder turen. Og hvorvidt de så gør det, det skal vi jo se på nu. Men jeg synes også, det er interessant det her fænomen med, at det netop er et bilfirma, man tager afsted med. Fordi du skrev en artikel for det, der hedder K-Forum, for noget tid siden, omkring Jørgen Leth og det her samarbejde, han har lavet med Citroën, og det kritiserede du ret så heftigt. Ja, det må man sige. Altså, fokus for min kritik var, at jeg synes, der var tale om lidt af et syndefald i forhold til den meget høje æstetiske integritet, som jeg altid har forbundet Jørgen Leth med. Fordi det, vi jo kunne se på de reklamer, var, at han lovpriste de moderne Citroëner, som efter min mening automobilæstetisk er absolut viderestykkelige. Og jeg ved, at det, der må han have gjort vold på sig selv. Man kan simpelthen ikke forestille sig, at en Jean-Paul Belmondo kører igennem Paris i en moderne Citroën med gummidøre. Det kan man ikke se for sig. Så det synes jeg var tarveligt. Det skulle han have lavet være, men jeg er godt klar, at han fik en masse penge for det og leve på det niveau, som han ynder. Det koster jo. Ja, så forfatteren Kasper Kolding Nielsen var meget uenig med dig, og I også debatteret det her. Han synes selvfølgelig, skal Jørgen da lov til det, når han især laver så mange smalle ting og dyrker dem. Men den debat har vi taget. Det er bare lige rundt til at nævne det her, Niels Ivar Larsen, det er jo, at nu kan der sidde nogen derude og tænke, nu skal du bare ind for at bashe Jørgen Leth. Men sådan er det jo ikke, fordi det jeg jo noterer mig ved den her KFUM-artikel, det er, at den er jo skrevet på baggrund af, at du har en stor, stor kærlighed og respekt. Yeah. For Jørgen Leth som kunstner, som cykelkommentator, det hele. Ja, og det har jeg jo stadigvæk. Gammel kærlighed ruster jo ikke. Min kærlighed er ikke udslugt, men derfor har jeg jo lov til at give udtryk for, for min skuffelse, synes jeg. Og den er jo altså desværre ikke blevet mindre med den fremtræden, vi nu ser her, hvor vi ser, at Citroën har købt sig endnu mere ind i Jørgen Leth. Det er jo dem, der sponsorer hans ophold der, og hævder at redde turen med det. Det synes jeg er en noget højtflyvende påstand. Jeg ved ikke, på en eller anden måde, jeg synes, de er på mange måder kritisable og katastrofale, de her videoklip. Og så alligevel, så må jeg sige, jeg ville have savnet at have Jørgen Leth ved min side under denne tur. Og nu er han der jo så alligevel, og han er under alle omstændigheder godt selskab, også selvom jeg synes, at han her igen kompromitterer sig noget. Ja, noget af det, der er blevet allermest kritiseret i den her nye video-dagbog, det er jo, at, eller video-podcast, hvad det nu hedder, det er det rigtig dårlige lydniveau, og så er måden, det er filmet på. Men det venter vi lige med. Jeg synes lige, vi skal starte med det her med Citroën, fordi før, det du før kritiserede, det var Jørgen Leth, at han er med i en reklamefilm for dem. Men det her, det er jo noget, man kan sige, det er næste niveau. Altså nu laver de simpelthen et kreativt samarbejde, hvor Jørgen Leth, han skal levere indhold. Så lad os lige starte med Citroën. Er de inde over det her? Altså skal han hver femte minut sige, at det her er sponsoreret af og så videre? Nej, heldigvis ikke. Altså så dybt tror jeg trods alt aldrig, han vil falde. Der er jo kun lige det indledende klip, hvor han siger, vive la France, vive Citroën. Det er sådan set det eneste, man hører til Citroën, hvis han skulle lovprise dem ind imellem. Det havde jo absolut ikke været til at holde ud. Så på den måde kan man sige, at Citroën lidt i baggrunden. Men der er dog det her slogan med, at de redder turen. Jeg synes, at det... jeg ved ikke, om det har været forberedt længe, men det er... reklamemæssigt er det jo lidt af et kup, at de har samlet ham op der, ikke? Det synes jeg. Ja, ja. Og man kan sige, han skal jo, altså, han vil jo gerne, han vil jo gerne til Frankrig, han vil gerne være en del af turen og stadigvæk formidle, så er det vel også en fair nok løsning? Ja, det er bestemt bedre, end at han slet ikke var der, og også bedre, tror jeg nok alligevel, end han havde siddet i et studie i Odense. Det kan jeg altså godt forstå, han ikke ville. Det ville jo ligesom være at berøve ham den atmosfære, det omgivende miljø, som Frankrig udgør. Og dog må vi jo så sige, han er jo ikke ude på etaperne. Han sidder på det her slot som aftægtsjørgen, som feriejørgen og læser i de franske sportsaviser. Så på den måde kommer vi jo ikke via Jørgen Leth på slottet særlig meget tæt på løbet. Nej. Og det synes jeg er et problem. Det er et problem, men nu vil jeg simpelthen lige gerne ind på, man kan sige, det som har været for mange det største problem. Og det er lyden. Hvis man lige før vi hører et klip her, så hvis man bare lige læser kommentarsporet, at det er en, der skriver, for Jørgen Leth handler det hele om kun at få gratis ferie og intet andet. Så er en, der skriver, at det er godt initiativ, men hold da kæft, hvor er lyden elendig. Hvorfor er det så uprofessionelt? Kom nu med noget bedre lyd. Der er en, der skriver, rigtig godt, men lyden, er det chikader? I skulle have hyret en mediemand i stedet for en kok. Og så bliver det, og det, altså, det bliver ved og ved og ved og ved. Og det er i øvrigt Jørgens søn Asger Leth, der står bag. Men skal vi ikke lige prøve at høre lidt fra... jo, lad os det. Og det er fra den, der hedder Citroën redder turen, dag 3. Hold tidskørsel. Er det noget for dig? Ja, jeg synes, det er en flot disciplin. Så når den køres jo kun, heldigvis kun én gang i hvert Tour de France, men det er en meget flot disciplin. Og det er en disciplin, hvor holdene er shined op til det til deres bedste. Man kan tydeligt se, at de har en plan. Og de bedste hold, de har en måde at køre den på. Og det er en fornøjelse at se. Det er en stor fornøjelse at se. Så jo, det er noget for mig, men helst ikke mere end én. Mm. Altså, man kan sige, at det er også lidt sjovt kameraskud her. Men, altså lyden... Jeg synes jo nok, ja, at cikaderne er ret dominerende. Jeg er ret sikker på, at det er helt ægte cikader ved slottet der. Det er ikke et cikadelydspor, der er lagt på som en kunstnerisk effekt. Men altså, det kan jeg nu godt abstrahere fra. Det synes jeg ikke er det mest problematiske. Det giver jo sådan set lidt lokal kolorit, at der er de her cikader til at ledsage Jørgen, ikke? Man kan sige cikadesang og svanesang, hvis man skal sætte det prædikat på hans analyser, fordi jeg synes jo netop faktisk ikke, det er særlig meget bevendt som analyse. Det hænger også sammen med, at han får jo et fuldstændig umuligt oplæg af spørgeren, altså Asger Leth der. Holdtidskørsel, er det noget for dig? Det er jo, det virker... Det er et alvorligt problem, synes jeg, ved alle de klip, jeg har set, at Asger Leth er ikke investeret i cykelløbet og har ikke nogen særlig dyb viden om det. Han er mere interesseret i at eksponere sin far, idolisere sin far og sin fars brand. Det må jeg desværre sige. Jeg synes, der er mange andre eksempler på det. Der kan man altså se, hvor meget det betyder, at Jørgen Leth ikke har en kompetent person, der kan give ham et modspil. Der har jeg faktisk et andet godt eksempel. Det kommer her, hvor han også taler om holdtidskørselen, og der siger han sådan her. For eksempel er det jo et tab, trods alt, for Astana og Fuglsangs hold, at de først bliver nummer 10 i holdkørselen. Det betyder, at de, selvom det kun er sekunder nu, så er det klart et tegn på, hvad der vil ske oppe i bjergene. Altså. Det er jo klart. Grunden til at slå ned på det her, det er, at jeg synes, det er et interessant klip, fordi at... Jørgen er i sin gode ret til at sige, at det er tab for Astana. De kun bliver 10, og de taber 20 sekunder til Ineos og 40 til Jumbo, der vandt. Men det, jeg noterer mig, da jeg sad både så etappen her på... jeg sad skiftet lidt mellem TV2 og Eurosport. Og der var altså Bjarne Riis, Brian Holm, Rolf Sørensen, Chris Anker, alle sammen var jo enige om, at Astana kørte en rigtig god holdtidskørsel. En småskadet Fuglsang, men de klarede det faktisk bedre, end man havde regnet med, fordi det ikke er deres disciplin. Jørgen Leth mener sådan noget andet, men her der får han jo intet modspil. Han siger det her, og så går de videre til noget nyt. Og det er jo det, jeg i hvert fald helt personligt bare savner, at han får noget modspil, fordi han kan jo sagtens mene det her, Jørgen Leth, men så kræver det, at han har en at diskutere det med. Ja, lige præcis. Jamen, det udstiller meget godt det, jeg sagde før, at det er et problem for det her. Hvis, altså, hvis man er interesseret i cykelløbet og vil vurdere det som sportsjournalistik, så synes jeg ikke, vi hidtil har set noget fra Jørgen Leth, der er hverken originalt eller interessant. Man kan sige, at i feltet af kommentatorer, der sidder han absolut i gruppetonen. Hvordan har du det så med eksempelvis sådan en klip her? Fordi så klipper de fra, han kører lidt i bil, han har fået købt en masse forskellige kort over Frankrig, og så placerer han sig med sin elskede L'Equipe, og så sidder han og læser op fra forholdene og fra rytterne. Skal vi lige prøve at se klippet? Ja, han har en stor angreb. Han er med. Han kører med, så er han der for noget, fordi han vinder så meget til daglig, men han vil åbenbart. Det er jo et godt tegn. Jeg tror, Askren, så er det Yves Lampert, han er heller ikke dårlig. Og Henrik Mas, som er en ny klassementsrytter, så er der Michael Mørkøv. Fedt. Han kører på en stilling, han kører Elia Viviani i stillingen. Ham klemmer vi jo lidt. Han står allerede som nummer 28, men det er jo en fremragende sprinter. Og Mørkøv er der jo for hans skyld. Ja, udover det kan være svært at høre, hvad der bliver sagt, så hvad tænker du så om det, der så rent faktisk bliver sagt omkring de her rytter, han gennemgår meget hurtigt? Ja, jeg synes, informationsværdien er meget lille. Ja, det er jo bare sådan noget name-dropping. Han panorerer hen over nogle rytter. Han får sagt måske noget interessant om Michael Mørkøv som lead-out man, men jo ikke noget, som vi, der følger det, ikke vidste i forvejen, kan man sige. Mm. Så ja, det er simpelthen for, ja, undskyld mig, for lidt. I forhold til måden, det er til dem, der ikke lige har set det, jeg kan følge anbefalelse, det ved vi taler om, lige gå ind og finde det på YouTube. Men Niels Ivar Larsen, til dem, som ikke har set det, kan du prøve lige at beskrive, hvis vi bare tager selve æstetikken i det, stilen i måden, det er lavet på det her. Der, altså, vi har snakket om det håndholdte kamera, og der er nok ikke lige er en han er ikke lige mic'd op, så der ikke er så god lyd, i hvert fald på Jørgen Leth stemme. Men hvad med i forhold til måden, det netop det er filmet på, og hvordan det ser ud? Ja, altså, alle disse klip drejer sig jo meget mere om Jørgen Leth, end de drejer sig om Tour de France. Og fra fans, der ikke kan få nok, så er det selvfølgelig spændende at følge kameraet, der ligesom panorerer rundt om ham og hen over hans hud, så man kan se teksturen, og han har skåret sig under barberingen og sådan noget. Vi kommer virkelig, virkelig tæt på den fysiske hjørne. Man kan se hans hvide hår på brystet og sådan noget. Men jeg synes ikke, at det gør noget godt for formidlingen. Hvad så nu talte du om netop med de her skud, hvor de går helt tæt på, altså man kan se næsehårene og alt den slags. Jamen er det fordi kameramanden keder sig, eller er det fordi, altså Asger, eller er det fordi, der er der måske en eller anden kunstnerisk prætention? Ja, det er jo det, jeg gerne vil spørge på. Det har jeg også overvejet lidt, om der kunne være det, men så synes jeg ikke, det er gennemført nok. Du har jo lidt givet Asger Leth hug for den der Citroën-reklame, det er ikke nogen hemmelighed. Men Asger Leth er jo en filminstruktør, han har lavet, hedder den Ghost of City Soleil, der er en fremragende film, synes jeg. Ja, han ved jo, hvad han laver, så man sidder bare med en tanke om, at det kan jo ikke være fuldstændig tilfældigt, det her. Ej, jeg tror altså mest, det er lejeværk. Man kan selvfølgelig også tænke på nogle af Jørgen Leths egne film, Det Perfekte Menneske, som måske bruger nogle lignende greb, hvor man stiller skarpt på et ansigt og sådan noget. Det kan godt være, at der kan være sådan nogle præsentationer i det, men så synes jeg ikke, det er gennemført nok. Og jeg synes ikke, det passer sammen med det, som det i øvrigt foregiver at være. Altså at være et indslag om Tour de France. Mm. Men hvis det ikke er sådan stor filmkunst, hvis det heller ikke er sådan vildt, det ved jeg ikke, morsomt, og det heller ikke er sådan særlig stærk cykelformidling, hvem er det så, du tror, de henvender sig til? Jamen, de henvender sig til sådan nogen som mig, der ikke vil undvære Jørgen Leth, og som hellere vil have Jørgen Leth i en reduceret version, som hellere vil have ham som den udslugte kommentatorstjerne, han er. Fordi han er jo stadigvæk en stjerne, og vi husker hans enorme format og vingefang. Det er så utrygt at skulle forestille sig, at der en dag vil være Tour de France, hvor Jørgen Leth ikke også er der. Mm. Det glæder jeg mig bestemt ikke til, så jeg vil klynge mig til Jørgen, så længe det overhovedet er muligt. Og uanset at det er så uoplagt, det han præsterer, så må vi sige, at der er jo hans passion, hans begejstring, hans kærlighed til cykelløbet, hans enorme viden, den har han jo formået at aktivere. Jeg synes, det er blevet bedre fra version til version, hvor han var lidt rusten i starten. Nu er i de seneste versioner er stemmen blevet ligesom mere energisk, mere artikuleret. Så, Jeg har også bemærket, at lyden faktisk er blevet lidt bedre. Ja. Så de har måske lyttet lidt. Men jeg synes, vi skal se et enkelt klip mere fra dag 5, hvor de jo Asger og Jørgen rent faktisk i talesætter. De har jo selvfølgelig også bemærket, at der er nogen, der har kritiseret det her med lyd og billedkvalitet ret så meget. Det svarer de på her. Du ved, hvordan de har brokket sig over lyden og sådan noget, ikke? Jo. Så der tænker jeg, at vi kan lige minde folk om, at det her det er altså en håndholdt produktion. Ja, og vi har gjort opmærksom på, at det er jo en håndholdt reportage, den her. Og derfor er det lidt uro, samtidig af kameraet, men det er jo fordi, det lever. Simpelthen, det er fordi, det lever, men det er fordi, vi gerne vil fæstne det til det øjeblik, hvor det er lavet. Simpelthen. Var det overbevisende? Nej, jeg ved ikke. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det er lidt en pseudo-legitimation, synes jeg. Jeg synes altså godt, at de kunne have gjort sig mere umage. Det mærkelige, synes jeg jo også, du bliver står for en regning, det her. Det er de muligheder, der også kunne have været i at lave en mere sådan klassisk podcast, man jo også kan filme, men hvor der altså er mic'et op med gode mikrofoner, og man så tager etappen bagefter, hvor alle kan høre det, og du kan downloade den og den slags. Fordi jeg synes lidt, at der er en ting, jeg skal lidt misse her lidt, og det er, at det er jo Jørgens stemme, man gerne vil have. Man vil også gerne have det, han siger, men man vil også gerne have stemmen. Det er jo det, han er. Han er i den grad sin stemme. Det er rigtigt, ja. Selv når det, han siger, er banalt, så forener han det alligevel med en eller anden form for poesi i kraft af sin helt særlige dreven. Og der er du lidt ærgerligt, som Jan Jensen i Ekstrabladet, der giver det her 1 ud af 6 stjerner. Han skriver, Det er, han skriver, i hvert fald er lyden ofte elendig. Det er helt uden for konkurrence, cikaderne, der går klarest igennem. Yeah. Det skal så også lige sige, at altså, Jan Jensen, han giver den en ordentlig overhaling. Jeg synes, det er en skrækkelig produktion. Henrik Palle fra Politikken, han skriver derovre, at det er udmærket. Han skriver faktisk, at det er ret hyggeligt selskab at tulle rundt med Jørgen på et fransk slot. Ja, men det synes jeg er en god beskrivelse. Det er også sådan, at jeg vil se det. Så hyggeligt selskab, noget man måske godt kan fortsætte med at kigge på, men ikke noget, du føler, du bliver sådan beriget af rent... Jeg synes jo, at han skulle have været ude på ruten, han skulle have været på etaperne. Jeg er da sikker på, at han godt kunne have fået en akkreditering, sådan en veteranjournalist, som er så venereret blandt alle i hele det der miljø der. Måske holdt fysikken ikke til det, det er muligt. Men det er altså et tab, fordi den nerve, der er der, mens løbet står på, den er jo fraværende her. Synes jeg, og det er også lidt kedeligt at få kommentarer til en etape, der blev afviklet i går, synes jeg, ikke? Det er altså ikke ja, det er den, god, den del vil jeg faktisk gerne, før vi slutter, vil jeg også gerne lige ind på, for det er jo en ting, der virkelig undrede mig. Jeg ved ikke, om de er måske, om de har rykket lidt, så det ændrer sig, det håber jeg, men ved nogle af de første et afsnit, kan vi bare kalde det, derude. Eksempelvis den med holdtidskørslen, vi hørte et klip fra, den blev altså lagt op, og jeg var inde og tjekke det, den blev lagt op dagen efter. Og problemet er, at hele den første del, det handler om Jørgen Leth, der beskriver optakten til løbet. Det vil sige, han taler om optakten til et løb, der allerede er kørt. Ja, men det udstiller jo præcis, hvad problemet er. Altså, det her er jo ikke dækning af en begivenhed, det er noget andet. Men virker det uforberedt, synes du? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er på alle niveauer virker uforberedt. Jeg ved ikke, om vi skal til at kaste stjerner efter det, men Niels Ivar Larsen, det lyder til, at du er ikke særlig begejstret, men alligevel er der en del af dig, der måske kommer til at fortsætte med at kigge på det. Ja, altså først, indtil jeg blev inviteret hen, havde jeg ikke set nogen, fordi jeg frygtede resultatet. Jeg frygtede, at Jørgen Leth ville sidde endnu mere fast i sit swings kommercielle greb. Det er lykkeligvis ikke tilfældet, så... Og efter jeg nu har set den, jamen så følger jeg altså også resten, fordi det, ja, han er min ledsager til Tour de France, og det vil han altid være. Ja, og selv lydkvaliteten er altså et lille stykke på vej op, så vidt jeg lige kunne se. Ja, så meget desto bedre. Niels Ivar Larsen, journalist for Dagbladet Information. Mange tak for det. Tak skal du have. Det er weekend! Yeah! Og du lytter stadig til et sammenklip! Right, baby! Nu kommer der en mere ind i studiet, og det bliver familien. Det er faktisk vores producer, Sanne, som vi simpelthen bruger som oplæser de her dage. Ja. Ja. Hvordan har du det med den rolle, Sanne? Altså, jeg tror, det er den chance, jeg venter på hele livet. Og kort fortalt, så grunden til, at vi gør det her, det er jo, at der er sådan en ting i medierne med, at sommerlæsning, det er obligatorisk. Alle skal have det her fænomen med sommerlæsning. Altså, hvis man har en skribent, så skal man læse en artikel med, hvad vedkommende skal læse i sommerferien. Og Weekendavisen gik, som jeg nævnte et par gange i den her uge, og sidste uge også i øvrigt, all in med 5 hele sider om, hvad deres skribenter skal læse i sommerferien. Og det er oftest noget Ibsen, Karen Blixen, Dostojevski. Vi er i de højere luftlag, og jeg ved ikke, om de rent faktisk får dem læst, men det er i hvert fald det, de foreslår, man... De skal læse, og man også selv selvfølgelig kan læse, så man bliver inspireret. Og vi tog den her op, og så læste vi i sidste uge over i mandags Bongo bryder ud fra 1984, skrevet af Rina Dallerup. Og i dag der har vi en ny stærk fortælling. Og jeg vil sige, hvis jeg skal beskrive den her kort, så er det en eksistentialistisk fortælling. Det handler om at finde sig selv, føle sig som en del af en gruppe, kunne spejle sig i andre. Altså sådan en... Hvad kan man sige? En stor fortælling om tab, afsavn og ligesom at til sidst finde hjem. Og Sanne, vil du prøve at introducere værket for lyttende? Det hedder Tykkegummi-eventyr, rød i Rom. Mm. Og jeg ved ikke, om vi... Ja, undskyld. Alan Emmons. Ja, og det vil sige, det var, jeg ved ikke, om vi når det hele. Illustrator. Ja, det var troligt. Morten Fugte Christensen. Mm. Og jeg ved ikke, om vi når det hele. Vi skal også høre en sang mere af dig, Lasse, til sidst. Men Sanne, hvis du bare læser højt, så er det altså AK læser her i ferien. Runde 2. Du kører bare. Ja. Et tykkegummi er et tykkegummi er et tykkegummi. Men af og til møder man et tyggegummi, som ikke har lyst til at være et tyggegummi. Rød var sådan et tyggegummi, og det var egentlig ikke så mærkeligt. Prøv selv at forestille dig at være et tyggegummi. Det ene øjeblik hygger du dig med dine venner i tyggegummiautomaten. Det næste øjeblik bliver du blæst op og strakt ud til en kæmpe boble. Igen og igen. Så faktisk er det ikke så mærkeligt, at rød meget hellere ville være et stykke rigtig mad. Som for eksempel en pepperoni eller en tomat. Røds tyggegummiautomat stod i en italiensk restaurant i Rom. En dag, da han kiggede misundeligt ud på den rigtige mad på bordene, puttede en lille pige penge i automaten. Mens Rød gled ned ad siden på automaten, fik han øje på en forretningsmand, der læste i en bog. Vær den forandring, du ønsker at blive, var bogens overskrift. Det er voksensprog for, at du kan blive lige, hvad du har lyst til. Du skal bare prøve. Mere nåede Rød ikke at læse, før han vivlede gennem automatens rør og ned i hænderne på den lille pige. Heldigvis fik hun ikke lov til at spise Rød, før hun havde spist hele sin frokost, så Rød blev lagt på bordet. Pludselig gled et stykke pizza ned på bordet. Rød vidste, at det var hans store chance. Han sagde til sig selv, vær den pepperoni, du ønsker at blive. Og så hoppede han lige op på den dampende, varme pizza. Rød lå helt stille og fladt og gjorde sit bedste for at ligne et stykke pepperoni. Men da han åbnede sine øjne, opdagede han, at alle pepperoni på pizzaen stirrede på ham. Mamma mia, du er ingen lille pepperoni mio, sagde en pepperoni. Lige så snart den første pepperoni havde talt færdig, begyndte alle de andre pepperoni at råbe af ham. Du er ikke engang benet på en pepperoni. Du er ikke engang en knæ på en pepperoni. Du er ikke engang sur tær på en pepperoni. Lige da Rød troede, at nu var det hele overstået, sagde en pepperoni. Du er ikke engang numsen på en pepperoni. Og så begyndte alt pizzafyldet at grine. Selv oliven, som ellers normalt er nogle ret stenede typer, grinede, mens Rød gled ned af pizzaen og trillede hen af bordet. Da Rød trillede forbi en skål med salat, kom han i tanke om ordene fra forretningsmandens bog. Og mens han hoppede op i salatskålen, råbte han, vær den tomat, du ønsker at blive! Rød var lige begyndt at nyde sit nye liv, da en tomat sagde, Dio mio, du er ingen lille tomatino. Så begyndte alle de andre tomater at råbe af ham. Du er ikke engang næsen på en tomat. Du er ikke engang øret på en tomat. Du er ikke engang øjet på en tomat. Lige da Rød troede, at det var overstået, sagde en tomat. Du er ikke engang numsen på en tomat. Og så begyndte alle grøntsagerne at grine højt. Selv solsikkekernerne, som ellers er nogle temmelig tørre typer, grinede, da Rød top hoppede ud af salatskålen. Rød trillede lige forbi en kagetallerken. Han sprang op på tallerkenen og råbte, vær det jordbær, du ønsker at blive! Mens han klatrede videre op af et dejligt stykke chokoladekage med jordbær. Men på en eller anden måde vidste Rød, at livet som jordbær ikke ville være ved. Du er godt nok et sjovt jordbær at se på, min ven, sagde det ældste jordbær. Jeg har set mange mærkelige jordbær i min tid, men ingen så mærkelig som dig. Måske er du kun en del af et jordbær. Lige præcis, sagde Rød. Jeg er numsen på et jordbær. Min ven, sagde jordbæret, synes du det her ligner en numsekage? Træt og trist hoppede Rød ned fra kagen. Min ven, råbte gamle jordbær. Inden du går, vil du så ikke fortælle os, hvad du i virkeligheden er? Rød svarede bedrøvet. Jeg er bare et tyggegummi. Hvorfor sagde du ikke det? Gispede det gamle jordbær overrasket. Den lille pige, som skal spise os, har fødselsdag i dag, og hvis hun fandt et tyggegummi i sin kage, ville det være en stor overraskelse. Rød kravlede op på kagen igen, så hurtigt han kunne. Lige en ting til, tyggegummi, sagde det gamle jordbær. Er du en armhule eller en numse på et tyggegummi? Jeg er ingen af delene, sagde Rød og løftede sine arme og råbte. Jeg er tyggegummiernes konge! Og da det var sagt, begyndte alle jordbærne at juble. Slut. Tak, Sanne. Det er også det gode ved vores AK24-7 sommerlæsning, det er, at vi bliver jo også hurtigt færdige med vores bøger. Vi vil sikkert læse 900 sider med Dostojevskij. Hvis vi lige her sådan i to sekunder. Meget fin fortælling. Også lidt barsk egentlig om livets mange afvisninger. Og så kan vi vel konstatere, at tomater, de er nogle italienske røvhuller. Ja, og pepperoni også. Ja, men det gik godt til sidst, og tyggegummiet fandt hjem. Men nok om det. Vi er ved at være færdige med første time, men vi har stadig lidt tilbage til jer, og det er jo dig, Lasse Tarp. Og det er rigtig den sang, du vil spille, det er den, der hedder Alt godt til de gode. Det er præcis. For jeg har en lille ting med den sang. Ja. Jeg har jo faktisk spillet den i programmet, og det er jo ikke bare, fordi det skal gå fuldstændig LT Valentin hype i den. Men jeg har noget med den. Der er nogle sange, når jeg først hører dem, og jeg så får dem på hovedet, så kan jeg ikke slippe dem igen. Og så hører jeg dem 10-20 gange i træk. Og det nummer havde det. Ja. Jeg har simpelthen gjort min lille familie rasende, tror jeg. Frustreret over at høre den igen og igen. Men jeg er mega glad for, at... Ja, ikke at de blev rasende, men jeg er glad for, at du godt kan lide den. Det betyder meget. Jeg tror egentlig også godt, de kunne lide den, men måske ikke efter 10 afspilninger. Ja, det kender jeg godt. Ja. Men er det ikke bare det, vi skal høre den? Jo, absolut. LT Valentin, take it away. Tak. Igen. Og stop ikke før jeg retter ind. Alt godt til de gode og til de sin tid, som tider en livstid, men jeg er jo livstid nok. Så giv mig en grund og folder mig i massevis. Jeg savner dig og dit smil. Alt godt til de gode og til de ærlige, men i liv lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Hvis man ikke har opdaget det, så er Disney i fuld gang med at lave live-action-versioner af alle deres klassiske tegnefilm. Altså versioner, hvor rigtige mennesker, de ligesom spiller de her oprindeligt tegnede figurer. Så Aladdin har lige kørt i biograferne, og i næste uge, der kommer Løvernes Konge. Og de har selvfølgelig også tænkt sig at lave en live-action-version af Den Lille Havfrue. Og forleden så kom det så frem, at det er den 19-årige skuespiller Hal Bailey, der skal spille hovedrollen som havfruen Ariel. Og i Disneys version, der har Ariel jo sådan meget hvid hud og rødt hår, men Hal Bailey, hun har så brun hud og sort hår. Og det har fået en masse voksne mennesker til at blive meget hissige på sociale medier. Og de bruger et hashtag, der hedder Not My Ariel, og brokker sig over, beslutningen, som de siger, er et udtryk for blackwashing. Og blackwashing, det er sådan en pendant til fænomenet whitewashing, som er det her med, når hvide Hollywood-skuespillere spiller karakterer og roller, som oprindeligt har været sorte, som for eksempel i Gods of Egypt, hvor alle de her egyptiske guder bliver spillet af hvide skuespillere, eller når Angelina Jolie spiller denne her virkelige journalist Marianne Pearl, som altså havde afrokubansk afstamning i den film, der hedder A Mighty Heart. Så Hollywood har en lang tradition for whitewashing, men nu siger de her kritikere altså, at vi ser en ny tendens, nemlig blackwashing, og at Hal Bailey, der skal spille Ariel, hun er så en udtryk for det, mener de. Og debatten den er jo meget hissig i USA, men hvis man læser på for eksempel kommentarsporene til TV2's artikel om emnet, så kan man også se, at mange danskere synes, at den her beslutning er forkert. Og de fleste af dem, de virker så godt nok ikke lige til at have det store forhold til selve karakteren Ariel, men det har jeg så fundet en, der har. Og det er dig, Pernille Ørum. Ja. Du sidder på Tunø. Det gør jeg. Man kan høre fuglene i baggrunden. Ja, det er skønt. Ja, det er lækkert. Og Pernille, du er selv tegneserietegner. Ja, og animationskarakterdesigner også, faktisk. Oh, jamen, så er du jo simpelthen så perfekt. Det er lige op i min boldgade, hvis man skal sige det. Ja. Du har blandt andet tegnet den amerikanske tegneserie Hit Girl. Ja. Hvis man har set filmen eller læst tegneserien Kick-Ass, så er det hende, den lille voldsglade teenage pige derfra, ikke? Jo, det er det, ja. Og hvis man læser lidt om dig, så bliver din stil bliver ofte betegnet som Disney-inspireret. Kan du, ja, er du enig i det? Det er jeg fuldt ud. Altså, jeg voksede op med 90'ernes Disney-film, startende faktisk med Den Lille Havfrue, og så op igennem 90'erne op til og med, tror jeg, Tarzan, som har været min store inspirationskilde. Så det er der min passion for karakterdesign og tegning, den startede. Så det er meget, det kan man godt se på min stil, at det er der, jeg har min største inspiration fra, ja. Og hvis man sådan scroller ned over din Instagram-konto, som har 700.000 følgere, så er den fyldt med sådan nogle, altså forskellige, der er nogle, sådan nogle, en del hyldestegninger til Ariel-karakteren, og der er også en del billeder, eller der er nogle billeder af dig, hvor du er klædt ud som Ariel, og man kan også se et sted, hvor du har fået altså den originale filmplakat fra Den Lille Havfrue rammet ind, ikke? Jo. Det er filmen. Det var den første film, jeg sådan rigtig forholdt mig til, da jeg var lille. Og jeg kan huske, at jeg så på den og bare sådan, jeg ved ikke, hvad det er, men det er det her, jeg skal. Og nu ældre jeg blev, altså da jeg var lille, var det jo bare det der med, at det var en prinsesse, og det var en havfrue, og det var super fedt og sådan noget. Men når jeg er blevet ældre, kan jeg også godt se, at det er et utroligt godt stykke håndværk, og der er lavet nogle rigtig fede æstetiske valg, som jeg også så har inspireret mig i min voksen. Ved uddannelse inden for branchen og sådan noget. Så det er en film, der altid har betydet rigtig meget for mig. Og så har jeg så også haft privilegiet at blive venner med instruktøren, som jeg så også har delt al den her kærlighed for selve filmen med. Så det er bare, altså for mit vedkommende er Den Lille Havfrue bare, altså det er film. Altså, hvis der er nogen, der skulle sige, hvilken film, der havde defineret mest i mit liv, så ville det være den. Altså, den er rigtig vigtig, for det er også det, jeg har valgt at leve af. Så nu bliver der så lavet denne her live-action-version af den klassiske tegnefilm. Og så kommer det frem, at det er hende her, Halle Bailey, som skal spille Ariel, en ung sort kvinde, skal spille denne her Disney-prinsesse. Ja. Hvad tænkte du om det? Altså, jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening. Og jeg synes også, det er et rigtig fedt castingvalg. Hun har en super lækker æstetik, og hun kan synge, som også bliver poppet af mange. Men hvis man tænker over det, så foregår Disneys udgave, Den Lille Havfrue, jo i et koralfyldt, kalypso-inspireret hav. Så det giver super god mening, at de faktisk har en kvinde, som så også har en, altså en hudfarve, der passer til det miljø. Jeg synes, det giver rigtig god mening. Prøv at forestille dig, hvis vi skulle have den til at foregå i Danmark. Det hav, vi har, altså hvis den skulle foregå på bunden af Øresund, det er jo gråt og grumset. Og så det giver super god mening, at når de har valgt at flytte den derned, at de så får en kvinde til, der ligner noget, der hører til i sådan et karibisk hav, til at være med. Så altså, hvis man tager alt det der væk med at være politisk korrekt og hvad vil Disney opnå, og bare kigger nøgtern på. Vi vil gerne fortælle den her historie, vi vil gerne fortælle i det her farverige valg, hvem vil være god at kaste, så synes jeg faktisk, hun giver rigtig god mening. Ja, for der er mange, der skriver på sociale medier, det giver ingen mening, fordi Ariel er jo dansk, skriver de, ikke? Ja. Jo, men de tog jo beslutningen, da de lavede den første. Altså, den foregår jo ikke i et dansk hav. Det er jo rimelig, altså rimelig tydeligt, Disney ikke foregår i et dansk hav. Så jeg synes allerede der, at den rykker med. Og jeg synes også, altså, der er flere. Nu har jeg selv lavet noget, som du nævnte, der var lidt en hyldest til Ariel, og også til den nye her, hvor der har været sådan en tråd nedenunder. Altså, den gik helt amok med folk, der talte for og imod og sådan noget. Og der var også rigtig mange, især amerikanerne, der fik det galt, at de troede, at det var baseret på dansk folkeeventyr, hvor man bare var sådan, nej, altså, det er en skønlitterær værk, der er et par hundrede år gammel, som der er en mand, der har skrevet. Og altså, det kan man jo godt fortolke. Det er jo ikke dansk kultur på den måde. Så jeg synes, at det er super fedt, at den bliver nyfortolket. Også fordi, at altså, nu er jeg ikke selv en af dem, der er, nu er jeg jo animationsfan, så jeg er jo ikke en af dem, der er mega vild med de der remakes, de laver. Som for eksempel Løvernes Konge, hvor de går ind, og så tager de præcis den samme film, og så laver den som realfilm. Jeg synes, det er fedt, når de går ind, og så fortolker på det, og laver noget nyt, som de for eksempel gjorde med Junglebogen. Så jeg håber jo også, at det her det er et tegn på, at de går ind og fortolker på den, og laver en ny film, som ikke bare skal gå ind og erstatte den anden. Så på den måde synes jeg, at det er... Det gjorde den meget mere spændende for mit vedkommende, at de gik ind og lavede en casting, der var så anderledes, end hvad man lige havde troet til at starte med. Ja, for det, som mange på sociale medier de skriver, det er jo sådan, om det er ikke, fordi jeg er racist, men det er, fordi at min barndoms Ariel så altså ud på den her måde. Hun var bleg og havde rødt hår. Så, der, altså sådan, ja. Så de siger ligesom, om det har noget med nostalgi at gøre. Det er det, men det blev hun jo ved med at være. Altså, hun er der jo stadigvæk. Hvad det hedder, jeg er jo elsket Skønheden og Udyret. Det er noget af det, der har betydet almindeligt for mig, men den nye film, der kom, den har jo ikke, jeg synes ikke rigtigt, den har været for mig og min generation. Det er jo ikke noget, som tager noget fra den gamle overhovedet. Så det er sådan en, altså det er sådan et mærkeligt argument, som jeg synes, der er mange gange, hvor man går ind og bliver sure på en remix eller ting, folk de laver om og sådan noget. Altså den kærlighed, jeg har til Den Lille Havfrue, altså hvis de havde gået ind og castet en, der lignede hende på en prik, tegnefilmskarakteren, det tror jeg næsten havde været sværere for mig at forholde mig til, fordi at så skal de jo prøve at kopiere noget, som jeg allerede synes fungerer rigtig, rigtig godt. Så jeg synes, det er federe, at de går ind og så prøver at tænke nyt. Ja, og hvad siger du så den her kritik omkring, at det er blackwashing? Altså, jeg kan godt se, at hvis man bare gør det, fordi at man synes, nu skylder man også, at nu skal de her personer også repræsenteres, eller de her personer også skal repræsenteres, så kan det jo godt være noget, hvor man sådan kan sætte spørgsmålstegn med, om motivationen er det rigtigt. Fordi jeg tænker, det skal være noget, der gavner historien. Altså valgene skal... Og jeg ved jo ikke, hvad de har tænkt sig at gøre med den. Så hvis de bare gør det, fordi at nu skal hun bare være sort, så er det selvfølgelig én ting. Men jeg går ud fra, at det også giver designmæssigt mening, æstetisk i filmen. At det er der, hun... altså, at hun er valgt, at hun skal være sort. Så det må jeg jo først, altså det kan jeg jo først vide, når filmen kommer ud. Men altså, det, jeg synes, den er svær at forholde sig til. Du er som sagt selv tegneserietegner og animations... Hvad sagde du, du hed? Karakterdesigner. Karakterdesigner. Animation. i animation. Ja. Modtaget. Ja. Og der tænker jeg sådan, der er vel også et eller andet der, der handler om kontinuitet. Altså, nu sagde jeg, at du tegnede Hit Girl. Det er jo også en karakter, så vidt jeg forstår, du har overtaget, ikke? Altså, som er blevet tegnet af nogle andre før dig. Ja. Kan man godt sådan ændre en karakteres udseende sådan relativt radikalt, som det her vel kan siges at være? Ja, det synes jeg godt, man kan, fordi så får filmen til at stå mere alene. Altså, det er jo ikke en lille havfru 4, de er ved at lave i live-action-udgave. Det er en ny ting. Det er, vi siger, at vi har den her historie, og det, nu prøver vi at lave den som en live-action-film, og nu vil vi gøre det til noget nyt. Så det synes jeg sagtens, man kan. Altså, jeg synes virkelig, det er fedt, at de prøver på at genopfinde hende. Og jeg bliver selvfølgelig, altså jeg vil selvfølgelig blive trist, hvis de så vælger bare at køre den skud for skud. Jeg synes jo, i og med, at man laver den som live action, så bliver den også lidt mere... undskyld, det var færgen. Så bliver den også lidt mere for voksne, så jeg håber da også, at de tager lidt mere af det der melankoli, der er i den originale historie i den og sådan noget. Det er jo det, jeg håber for den her, den her historie. Så jeg har høje for... Altså det her har givet mig høje forhåbninger om, at den godt kunne gå hen og kunne noget nyt. Og give en ny indspark til historien, som man kan få lov til at nyde. Altså, fordi eventyret er jo en super flot og smuk historie, som mange ikke kender. De tænker jo bare, at når Lille Havfru, det er en mytologisk figur fra Danmark af, som Disney har fortalt. Uden at vide, at det faktisk er et super smukt og elegant eventyr af H.C. Andersen, så det kan jo være fedt, hvis de også kunne få lidt af det ind i historien. Jamen, medmindre du har mere tilføje, Pernille Ørum? Ja, nej, altså en lille sjov fact, jeg lige kan smide ind her til sidst, det er grunden til, at hun er rødhåret i Disney's. Hun var jo faktisk meningen, at hun skulle være blond. Men grunden til, at de lavede hende rødhåret, det er fordi, at den gule farve teknisk set fungerede dårligt sammen med baggrunden, og når man lader skygge på den, så bliver den mudret, og så fandt de ud af, at den rødhåret, det gav en dybere og mere sådan, rolig farve, når man så på filmen. Så det er faktisk grunden til, at hun er rødhåret. Så tingene bliver oftest besluttet på grund af designmæssige ting. Så det var en lille fact, der lige kunne komme ind her til sidst. Den synes jeg var rigtig god at få med. Ja. Jamen, så vil jeg lade dig vende tilbage til din ferie på Tunø. Jo, tak. Det var dejligt, du ville være med. Pernille Ørum, som er tegner, karakterudvikler i animation og kæmpe fan af den lille havfru. Ja, her var det altså min kollega Nicoline Larsen. Mit eget borgerlige navn, det er Christoffer Lind, og nu skal det handle om tennis. Og det skal handle om en mand ved navn Nick Kyrgios fra Australien. Og det her indslag, det er altså ikke kun ment til tennisnørder, fordi ham her, Nick Kyrgios, han er simpelthen så underholdende, så grænsende til det vanvittige, at jeg tror, nærmest alle kan få et eller andet underholdende ud af det, vi skal til at tale om nu. Nemlig ham og hans allerede ret så mærkværdige karriere. Han er kun 24 år gammel, men har været involveret i en del skandaler. Han har også en helt særlig måde, meget legende måde at spille på, som er ret så fascinerende. Og så kommer han med nogle udtalelser, som jeg altså aldrig har hørt før inden for sportsverdenen. Det er i hvert fald meget sjældent. Blandt andet, at han simpelthen ikke går så meget op i tennis. Og det, vi skal ind på nu særligt, det er en episode, som fandt sted under dette års Wimbledon, hvor han spillede mod Rafael Nadal og tabte, men leverede vist en ret så god kamp ellers. I den her kamp, der skyder han bolden meget, meget hårdt ind på Nadal, som lige akkurat når at undvige. Hvorvidt det her så var med vilje eller ej, det skal vi selvfølgelig ind på, og måske også snakke mere om, hvad det siger om Nicks karakter på banen. Og heldigvis så har jeg allieret mig med en tenniskyndig, og det er dig, Anders Lammers. Velkommen til. Tak. Du er redaktør af det, der hedder Forskerzonen på videnskab.dk, og så er du også, som jeg lige sagde, tenniskyndig. Du har skrevet en del artikler om tennis. Og jeg havde dig med sidste år, hvor vi nørdede ned i Federer, hvor du skulle sælge geniet Federer til mig. Og det gjorde du så glimrende, at du inviterede ind igen. Men det er ikke Federer, vi skal tale om, som sagt. Det er Nick Kyrgios, og det er altså noget andet karakter end Federer. Ja. Men før vi kommer ind på ham her, Nick, så synes jeg lige, vi skal se det, der skete mod Nadal. Og så kan du måske prøve at kommentere på det. Ja, altså det er Nadal, der server i andet sæt. Og det tager han sig rigtig god tid om, hvilket også var genstand for debat i løbet af kampen. Og der så løber han frem til nettet bag en forhånd, og så hamrer Nick. Så hammer Nick Kyrgios bolden så hårdt han kan tilbage i retning mod Nadal. Mm. Og der kommer altså ikke, der kommer ikke nogen undskyldning bagefter. Nadal når at beskytte sig med sin catcher, ellers ville, have fået, ville han have fået den lige i mausen. Og hvordan ser Nadals ansigtsudtryk ud her? Han sender sådan et, jeg har virkelig lyst til at dræbe dig, blik. Det er meget macho. Og det, der så sker efter kampen, det er jo, at, at Nick Kyrgios her, han siger ikke undskyld under kampen, som du også siger, men han siger heller ikke undskyld efter kampen. I stedet for, så siger han noget med, at, at det er ikke rigtig noget med, at, at Nadal, han har så mange Grand Slams i, under bæltet, han har så mange millioner, han kan nok gå overleve at få en bold i maven. Præcis. den samme journalist spørger ham sådan 5 gange, altså hvorfor siger du ikke undskyld? Altså hvorfor skulle jeg det? Altså en bold i brystet? Ja. Så slemt er det heller ikke, vel? Men bare lige for at forstå den her tennisverden, fordi det er vel i den grad en gentleman-sport. I hvert fald historisk set. Altså, hvad er det, han gør her, som er så forkert? Fordi man kan sige, altså, han skyder hårdt, men at Nadal når undviger, der sker jo ikke noget. Altså, er det helt uden for de gængse normer og regler, det han er gang i her? Det er ikke helt uden for. Der er sådan set masser af fortilfælde. Det, der er ret meget uden for, er, at han, altså... Så åbenlyst nægter at sige undskyld, og hvor han også efterfølgende bare siger, nå, hvad så? Altså, men hvis vi ser på 80'erne, så var Ivan Lendl kendt for præcis den taktik, og fra markant tættere afstand, hvor han simpelthen gik efter at skyde modstanderne ned. Det mærkelige er, at han ikke undskylder. Mm. Men de har også, altså Nadal og Kyrgios, de har en forhistorie, som gør, at der var ret meget ondt blod i den kamp. Efter kampen, så er der selvfølgelig et pressemøde, som der jo er. Og ud af han ikke ville undskylde, så blev han også lidt spurgt om han måske kunne have forberedt sig bedre. Det er jo også rygt om, han har været på en pop og så videre. Og han giver et ret vildt svar. Han siger jo blandt andet, at han simpelthen ikke træner nok. Det indrømmer han blank, og sådan er det bare. Og så siger han, vi kan lige se klippet om lidt, men læg mærke til, når jeg siger, altså, at the end of the day, it's tennis, man. Is it really that important? Altså, det siger han. Ja. Til pressemødet efter. Lad os lige prøve at høre det. Det er ret vildt, ja. I've had a lot of fun. And I know that I'm capable. Like, I know that I can bring a level. You know, I haven't put in enough hours. I probably haven't trained enough. I don't have a coach. I haven't been doing enough gym. And I'm still go out there today and able to bring a level that, you know, can compete with one of the world's best and have chances to win the match. So I'm very confident when I'm on the court. Yeah, and maybe there are a couple things I could do better. But, yeah, I like the way I do things. At the end of the day, it's tennis, man. Like, is it really that important? I mean, everyone here, like, obviously, yeah. But for me, it's not so important. Ja, for alle andre til stede er det selvfølgelig vildt vigtigt, men egentlig ikke rigtigt for mig, som lige har spillet en kamp mod Rafael Nadal. Hvad ser du i det her klip? Så jeg ser først og fremmest, at altså det er en mand, der insisterer på, at altså det her, det er bare en profession som alle andre. Det er ikke her, min lidenskab er. Han kan jo et bedre lide basket. Vi ønsker at være basketspiller i stedet. Siger, at han altså i store perioder af sæsonen bruger mere tid på at spille basket end på tennis. Så det er jo ret radikalt. Jeg hører også noget andet, nemlig at han altså også har en stolthed over, at han kan nå det her niveau uden at gøre det samme som de andre. Så altså på den ene side, så er han altså fuldstændig i balance med sig selv i forhold til, hvor hans træningsindsats eller træningsniveau ligger, og hvor mange timer han gider putte efter det. Og på den anden side, så synes han også, det er ret fedt, at han faktisk kan spille lige op med de bedste. Mm. Før den her kamp, der havde han spillet 12 kampe mod Nadal, mod Federer, mod Djokovic, og vundet de 6. Mm. Det er der ikke andre, der kan sige. Men det giver vel også, kunne jeg forestille mig, for sådan en som... Som ser en masse tennis som dig, at man har en spiller med sådan et potentiale, sådan et talent her, og så på en eller anden måde pisser han det lidt væk, fordi han simpelthen ikke bare træner nok og er så dedikeret. Han har ikke engang en træner, siger han. Men tror du, ja, lad os bare starte der, altså, irriterer det dig lidt? Altså, ja, men ikke ubetinget. Nej. Altså, men der er sådan en forestilling om, at talent forpligter, og at du skal arbejde på at blive den bedste, du kan blive. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er i sport, eller om det er i arbejdslivet i øvrigt. Og der er han, altså, han står ligesom af præstationsræset på en eller anden måde, og det er også lidt forfriskende. Og det er lidt forfriskende, at i altså, sådan en sport som tennis, som jo altså vildt er en af de største sportsgrene, der kan han komme op, og når han giver en indsats, kommer op i nærheden af top 10, og hvis han møder en af de tre store, spiller fuldstændig lige op med dem, og så altså bogstaveligt talt tab på pop dagen før. Altså, han vandt en turnering i Mexico tidligere i år, hvor han slår 4 top 10 spillere i træk, inklusive Nadal. Og ifølge eget udsagn var på pop hver aften. Altså, det er da ret fedt også, ikke? Men der er også et Balotelli over, hvis der er nogen, der kender ham fra fodboldverdenen. Ja, det kan man sagtens sige. Og altså, jeg tror sådan set, at der er altså der er sikkert også noget Niklas Bentner over ham. Så skal man heller ikke glemme, at altså for 30-40 år siden, altså der var det med at gå i byen og feste, det var meget mere normalt i tennisverdenen. Mm. Altså Borg og McEnroe og Studio 54 i New York var en ting. Altså. Hvad med, det er selvfølgelig også en overvejelse, man må gøre sig, og der vil jeg lige høre, hvordan du har det med det, Anders Lammers. Fordi man kunne jo også fristes til at tro, at man skal være lidt fræk og sige, at det er jo også en god måde at ligesom dække sig ind på at have en undskyldning for, at du ikke netop vinder nogle Grand Slams. At du kunne godt, hvis du trænede mere måske, og så hænger den et eller andet sted i luften. Men køber du den? Altså tror du, hvis han nu virkelig bare fik en seriøs træner, og han trænede lige så intens som netop sådan en som Nadal, der var fuldstændig træningsnarkoman, ikke? Altså hvis han gjorde det, tror du så også, at han rent faktisk ville få større resultater? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, eller jeg tror helt sikkert, der er noget om, at det på en eller anden måde også en psykologisk beskyttelsesmekanisme. Okay, jeg gjorde ikke mit bedste, men så gør det heller ikke noget, jeg vinder. Det ville være ret træls at have fået at vide i 5 år, hvis du virkelig gjorde dit bedste, hvis du trænede som os andre, så kunne du blive en af os. Så kunne du komme op og konkurrere om at blive verdens bedste og konkurrere om at vinde Wimbledon. Fordi altså, det siger Nadal, som altså, virkelig kan lide Kyrgios. Hvis han gad, så kunne han godt. Og altså, der vil jeg ikke gå ind og påstå, at jeg er bedre til at vurdere det end Nadal, så det tror jeg, han er ret i. Jeg vil dog sige, at der er samtidig et par mangler i Kyrgios spil, som gør, at jeg ikke kunne se ham have en karriere som de tre store. Og derudover så er psyken jo også en ekstremt stor del af spillet. Og selv hvis han fik en træner, og hvis han dedikerede sig, så har jeg svært ved at se ham blive til en helt anden person. Altså det her, det er Nick Kyrgios, og så må man tage ham, som han er. Og så kan det være, at han kunne blive bedre til nogle ting, men han kommer aldrig til at få Rafas fuldstændig overmenneskelige evne til at fokusere på hvert eneste point og aldrig falde ud af en kamp. Og, altså, det er ikke ham. Han har brug for at lege. Han har brug for at underholde. Han har brug for at altså, spille sit talent. Jeg taler med tennisekspert Anders Lammers om den spiller, der hedder Nick Kyrgios. Og Anders, du fik lige sagt lejende, og du sendte mig også et klip, hvor man ser sådan en del af hans bedste skud. Og der er jo rigtig mange af de her Fordi det, vi også skal ind på, det er jo, at han lige nu i hvert fald bliver hypet ret så meget som den her bad boy, og der er jo også nogle ret vilde historier og sådan noget med, at i, den var lidt yngre, der kunne han måske få nedsat i en karantæne, hvis han gik til psykolog. Og man, jeg så fra tidligere i år i Rom, hvor han lige pludselig kaster med en stol ind på banen, og han har et kæmpe temperament også. Men han har mange af de her skud, som for mig at se, nu er selvfølgelig sådan en compilation af de bedste, altså virkelig er skønt at se på, fordi det er så tennis, når det er underholdende. Han skyder sådan imellem benene, lader bag om ryggen og laver en masse nogle stopbolde. Men jeg ved også i tennisverdenen, at vi ser jo en klip lidt, Anders, jeg ved også i tennisverdenen, at der er noget med, at man jo også kan vise respekt, og det mangler han måske nogle gange. Vil du ikke prøve at forklare lidt omkring det her respektelement i spillet? Jo, altså som sagt er det en gentleman-sport. Du skal respektere dine modstandere, du skal... Du skal ikke gøre unødvendigt grin med dem på en eller anden måde. Mm. Og nogle gange, så er et skud mellem benene faktisk det rigtige skud, og det bedste skud i den givne situation. Men det er sjældent, og Curious, han gør det altså nærmest i hver kamp. Og han gør det mod Nadal, han gør det mod Federer, han gør det mod Djokovic. Altså han er fuldstændig ligeglad med, hvor store de er. Han spiller, som han har lyst til. Han saver også underhåndsaver mod Nadal, hvilket altså taktisk set er en fremragende taktik. Han savede to forleden, vandt begge to. Den ene var et S, fordi Nadal står 4-5 meter bag baglinjen for at modtage serve, og så er der altså langt op til en kort underhåndsav, der bouncer lige omkring servefeltet. Ja. Lad os prøve at se en her. Jeg fandt en kamp, hvor han altså skyder igennem benene, ikke en gang, men to gange mod Murray. Og den første, der kom her, det var meget okay. Den er meget okay, ja. Det var, om ikke det bedste slag der, så i hvert fald den der, helt unødvendig. Det er ren leg, der vil han bare lige vise, hov, det kan jeg jo ikke. Men når man ser sådan en, nu er selvfølgelig highlights der, nu har du set en del kampe med ham. Når man ser sådan en hel kamp med ham, sker der altid et eller andet sådan spektakulært, eller er det bare i de her enkelte øjeblikke? Du kan være helt sikker på, at der sker noget spektakulært i en kamp med ham. Og det er også, altså, det er også derfor, at altså, lige nu han er verdens nummer 43, men han er stadigvæk et af de navne i tennis, der er mest i medierne. Mm. Fordi at han, altså... Han kommer med nogle vilde interviews, han slår nogle vilde slag, han er altid med på highlight reels, og det er også derfor, at altså jeg som tennisfan, jeg kan godt acceptere hans udskejelser, fordi han bringer også interesse til sporten, og han bringer publikum til sporten, og han får folk, der ikke går op i tennis, til at tale om tennis. Og det synes jeg også har en værdi, fordi at, altså igen, hvis vi vender tilbage til 80'erne, altså, så var der altså, virkelig folk, der ikke kunne lide hinanden her. McEnroe og Lendl, de kunne ikke lide hinanden. McEnroe og Connors, de kunne ikke lide hinanden. Connors, han kunne ikke lide nogen. Ja, altså, og der er det hele den her, det fik jeg også talt lidt om sidst, hele den her vilde rivalisering mellem Nadal og Federer, der har været i så mange år, de blev bare ved de to imponerende nok. Men der er jo stadigvæk en stor grad af respekt, de to imellem. Så der er ikke det her helt vilde, eksplosive sådan i medierne. Nej, der mangler kant mellem de to. Altså, de har det begge to sagt ting, især Federer faktisk. Fordi han, altså, det var ligesom ham, der sad på magten, ikke? Og så kom Nadal og var lidt træls. Men altså, grundlæggende så siger de bare pæne, positive ting om... hvor god den anden er, og hvordan han har gjort mig bedre, og så videre, og så videre, og så videre. Og der, altså, der er Curious ude at sige om Djokovic, altså, jeg træner ikke. Jeg har slået ham to gange, han har ikke slået mig. Så kan han ikke være den bedste nogensinde. Altså, nu må han lige, altså, han er en god tennisspiller, han er en legende, men hvis han ikke kan slå mig, altså, så er han heller ikke bedre, vel? Men har du mere... Og det er jo derfor, mange har sammenlignet ham lidt med McEnroe, fordi at han har det jo mere skændes med dommeren. Det er også en anden ting. Og så... Shut the fuck up, man. Og så ikke, vi kunne høre det. Det er lidt sjældent, ser det. Han skal lige til at save, og så er der en eller anden publikum, der måske larmer lidt, måske en fan, og så siger han... Shut the fuck up, man. Code violation. Shut the fuck up. Og så fortsætter han og bliver sur på dommeren, og de skændes gennem resten af kampen. Men sådan noget her, er det bare sjovt, eller er det også sådan lidt, altså, for meget? Det er også lidt for meget, for mig i hvert fald. Ja. Men, altså, jeg ville have et problem med det, hvis det pludselig blev hverdag. Jeg kan godt leve med, at der er en eller to spillere, der har et lidt vel favorit sprog. Og det skal jeg også sige, altså han får jo bøder og til tider karantæner og så videre, når han ligesom går for vidt. Og altså han er jo altså basalt set en spredbase på en eller anden måde, ikke? Han nægter ligesom at være nogen anden end han er. Han kan også være rigtig høflig. Han kan være hjælpsom. Han er god til at spille med børnene efter en kamp og sådan noget. Men han har bare det her temperament. Men jeg synes, i forhold til McEnroe og McEnroes dæmoner, så er det den store forskel, at for McEnroe, der var tennis en kamp for perfektionisme. Mm. Altså grunden til, at han var sur så ofte på en tennisbane, det var, at han ikke levede op til sine egne idealer, eller dommerne ikke var gode nok, eller at publikum forstyrrede for meget, eller hvad det nu var. Men det var ligesom, altså, der var en jagt på perfektionen, hvor der for Kyrgios måske bare er sådan, jeg vil have det sjovt, jeg vil underholde, og så kan det godt være, at jeg nogle gange også er en pauseklon. Mm. Jeg synes, for lige at slå en sløjf på Kyrgios her, der skal vi se to klip fra den samme kamp. Er det ham, der hedder Medvedev, hvor han vinder i øvrigt. Og jeg ved også, der er nogle pointer med, at man også ser, altså hvad han rent faktisk kan som sportsmand. Men der er to episoder i den her kamp, der er faktisk virkelig mange, men der er to af dem, hvor, altså jeg har aldrig set det her før. Den ene af dem, der, jeg tror, han bliver sur, så tyrer han bare bolden, altså ud over stadion, mens kampen er i gang. Og i den anden episode, der viste det her til andre, det, altså alle skræk i grin. Men jeg har aldrig set, han midt i kampen, der vender han sig om med røven til. Men lad os lige prøve at se de to. Skal vi lige kommentere på det, Anders? Fordi at, altså, det er next level, det her for mig. Altså, han bruger simpelthen sin catcher som et rundboldbat og skyder bolden helt ud af stadion. Det er lidt imponerende også. Det er ikke fuldstændig uhørt, at folk finder på at skyde bolden højt op i luften, når de bliver sure. Det er der andre, der gør også. Men at gøre det i den der grad. Og her, der har han slået en rigtig dårlig bold til modstanderen, og kan sige, okay, jeg har ingen chance for at få det her. Og så vender han bare rundt, bukker sig ned, rammer mig i røven, hvis du kan. Igen. Og som kommentatorerne siger, han er billetten værd, fordi han bringer noget anderledes til kampen. Men det her kunne jeg forestille mig, at man kan selvfølgelig som modstander bare synes, det er sjovt og fair nok, du lavede en dårlig bold, og nu laver du lille show, og så får jeg pointet, ikke? Ja. Men man kan jo også, kunne jeg forestille mig, synes, det var fuldstændig mangel på respekt, at han på den måde vender ryggen til midt i kampen. Det kan man sagtens. Fordi jeg tror personligt, jeg vil synes, det var så usportsligt. Altså en anden, også en spiller, der har lidt af det samme, den franske spiller Monfi, som også er sådan en, man taler om, for meget talent, eller for meget show og ikke udnyttelse af sit talent, har blandt andet gjort det samme. Og jo, altså, det er da en lille smule usportsligt, det kan jeg sagtens se, men det er også sjovt, ikke? Altså, det er bare et spil, som han selv siger, ikke? Mm. Altså, det er to mennesker, der står og skyder en grøn bold over et net. Altså, hvorfor kan han ikke vende sig om at få en bold i røven? Men det er sådan noget der gør sådan en som Nadal virkelig ikke kan lide ham. Mm. Fordi at, altså, der er det arbejde, arbejde, arbejde, ikke? Jeg vil også lige sige, at altså for det første så har hans showmanship, det har også en taktisk funktion, fordi det er med til at bringe modstanderne ud af fatning. På samme måde som at ja, altså nu igen for at vende tilbage til Nadal. Når Nadal tager meget tid mellem sine server, og for meget tid, hvilket Kyrgios brokker sig over, så har det også en funktion. Han spillede Medvedev fuldstændig rigtigt i den her kamp. Han gav ham ingen fart. Han spiller også Nadal rigtigt. Han spiller Djokovic rigtigt. Han formår ligesom at trykke på nogle knapper ved modstanderne. Og så er noget af det over stregen. Ja, det er det. Men det er der altså også andre, der gør, hvor det bare er mere skjult, og hvor han er mere åben omkring, at det her, det er sådan, jeg spiller, og det ligesom ikke kan fejse ind under gulvtæppet. Så altså, selvom det er meget af det er sjov ballade, og for os her, eksempelvis i medierne, vildt underholdende, så er der også talent bag, og vi lyder også til, du siger, Anders Lammers, altså nogle gange også tanke og hjerne bag, det han leverer. Altså, der kan godt være taktisk snille bag noget af det, det vil jeg sige. Mm. Og så vil jeg anbefale, hvis man lige skal se, hvad er han for en type. Hvis man søger på Curious Madness på YouTube, så får man 10 minutter, hvor han bare laver dejlige bolde. Mm. Så det er talent. Der er talent. Tennis-ekspert Anders Lammers, tak fordi du var med her igen. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi skal som sagt til en nekrolog. Ikke for et menneske, men for et blad. Og det er det amerikanske humoristiske magasin Mad Magazine, som har annonceret, at de til efteråret stopper med at udkomme med nyt materiale. Og Mad Magazine, det er det her tegneseriemagasin, man måske kender fra forsiden, hvor det har sådan en meget grinende dreng med fregner og stridører. Og han hedder Alfred E. Neumann, og han er sådan, ja, han er altid på forsiden, og hvis man så åbner for det her magasin, så finder man forskellige sådan sjove tegneserier, der på en eller anden måde gør grin med et eller andet i samtiden, eller nogle gange er det også bare sådan ren gak og løjer, men det er også sådan med politikere og popkulturelle fænomener og alt sådan noget. Og magasinet, det er udkommet siden 1952, og det er også udkommet på dansk i en del år. Og nu er det som sagt ved at være slut. Og derfor, Merlin P. Mann, er du med mig her i studiet? Du skal lige om lidt lave denne her lydords nekrolog, men inden vi når dertil, så vil jeg jo gerne lige høre, altså har du selv et forhold til Mad Magazine? Det er ved at være nogle år siden, men jeg fulgte dansk Mad Magazine, da det udkom tilbage i 80'erne, og som barn og ung, der var det... Det var ret interessant, fordi selvfølgelig havde de klippet ting ud fra det amerikanske magasin, som de ligesom genudgav. Det var en ny udgivelse, kan man sige, på dansk. Ikke? Så der var sådan en vis kuratering af, hvad det var, vi læste. Men det var alligevel sådan et indblik i en satire, som vi jo selvfølgelig gik ret meget hen over hovedet på sådan en eller anden 12-årig dreng som mig på det tidspunkt. Men som alligevel gav sådan et lille vrid af samfundet, et lille vrid af det, som man var vant til at få fra USA. Og det var et specielt blad. Det var jo satirisk. Men dybest set var det jo også bare plat og underligt og dadaistisk og absurd. Og det tror jeg også var det, der ligesom gjorde, at vi alle sammen kunne være med, selvom at dengang havde vi måske ikke den store, kan man sige, kontakt med amerikansk politik, amerikansk kultur. Men gennem det her blad, der kunne man virkelig få en fornemmelse af en forvredet, mærkelig sjæl. Ja, for det er sådan konceptet, at det gælder om at være så gakket og så langt ude som muligt i de her historier. Der var jo meget forskellige, kan man sige, bidragsydere til magasinerne, og det var måske også noget af det, der gjorde det så fantastisk, at det havde utrolig forskellighed. Det strittede alle retninger. Noget var egentlig bare, kan man sige, jokes med sådan lidt, kan man sige, vittighedstegning-agtigt med puns og det hele. Og andre ting var simpelthen så absurd, så man nærmest ikke kunne se, hvor det begyndte og hvor det sluttede. Men der var altid der var sådan en lille twist af, kan man sige, noget mediekritik og noget mediesatire i det, som var enormt fed. Det var meget sådan noget, at man kunne, der var et samlemagasin i, som man kunne rive ud og smide væk, eller ting, man kunne folde sammen og krølle ud. Altså, der var alle de her ting, som man normalt så i Anders Sandbladet og Bassebladet, de gjorde totalt sådan fis på de her ting. Og det var lidt en øjenåbner. De var ret meget på forkant på det tidspunkt. Men Nicoline, nu kan vi ikke trække spændingen længere. Kan vi det? Jeg bliver lige nødt til at nævne i hvert fald, at altså, det, vi skal lave nu, er baseret på den tegner af Mad Magazine, som er mest legendarisk. Det er ham, der hedder Don Martin. Han er han tegnede for bladet i 32 år, og han er sådan den, der bliver kaldt altså Mads maddest artist. Han er sådan den mest vanvittige og den mest kendte, og det han blandt andet er kendt for, det er ligesom at revolutionere lydord. Og lydord i tegneserier er jo netop de her sådan hymf og grrr og hvad man ellers kender, men hans er sådan next level lydord. Ja, altså normalt, lydord hedder jo onomatopoetikon, men for hans vedkommende, der var det jo onomatopoesi. Altså han gjorde jo simpelthen kunstart ud af det, og det sjove er, at hans tegninger er jo egentlig i virkeligheden meget traditionelle på mange måder. De er sådan lidt gakket, og der er masser af spyt og snot og alt muligt andet over det hele, men det var egentlig ikke så meget tegningerne, det var kombinationen med det her vanvittige lydunivers, som inviterede til, at når man sad og læste dem, så læste man altså højt. Og det er jo så det, vi prøver at kendskabe. Det skal vi fejre nu. Jeg har fundet på nettet en liste, hvor superfans har fundet 1.200 af de bedste, eller jeg ved ikke, om det er en komplet liste, det er svært at vurdere, men altså et udvalg i hvert fald af alle de her ord, Don Martin har lavet gennem sin 32-årige lange karriere på Mad Magazine. Nu tager vi altså så mange, vi kan nå. Og det, der kommer til at ske helt lavpraktisk, det er, at jeg fortæller, hvad det er, man nu skal høre lyden af, som Don Martin har altså fundet på for et scenarie, og så læser du, Merlin, selve den lyd højt. Vi tager det fra en ende af, og nu går det løs. Fjernelse af tand med dybe rødder. Iron Man, der nyser inde i sin jernmaske. Mand, der får et hjerteanfald. Stor løve i et gorillakostyme, der knurrer. Stor gorilla, der knurrer. Prinsesse, der bruger mundskyld. Kvinde og hulken, der har sex. Kaptajn Kirk, der græder. Læge, der prutter. Pistolskud. Pistolskud i et falsk hestehoved. Spion, der trækker pistol ud af næsen og skyder andre spioner. Bryllupsfest, hvor gæsterne skyder en blomsterbuket. Blam, plum, da-da-da-da-da, puin, fyn, krak, padawa, blam, gagagagagag, blum, blum, blum. Øje, der bliver støvsuget ud. Blit. Baby, der blæser spytbobler. Brrrrst. Mor, der ryster en rangle. Tjaka, tjaka, tjaka, tjaka. Baby, der ryster en anden baby. Tjaka, tjaka, tjaka, tjaka. Indianere, der larmer. Spider-Man, der spiser en flue. Chomp chomp. Hippie, der spiser en banan. Chomp chomp chomp. Eskimo, der spiser et fiskehoved. Chomp chomp chomp. Mand, der spiser glas og pludselig stopper. Jump, kasse, klok. Sekretær, der skriver på computer. Hest, der går på listetær med rytter på ryggen, mens de er forklædt som et træ. Dunk, dunk, dunk, dunk. Øje, der popper ud af øjenhulen. Doi. Læge, der slår patient på knæet med en lille hammer. Dut. Mad, der falder ud af munden på en mand, der er ved at blive kvalt. Dup. Tarzan, der banker sig på brystet. Dupper, dupper, dupper, dupper. Hund med tics. Ik, ik. Person, der får sin tunge bidt af af en kat. Ik. Pludselig strømafbrydelse på et diskotek. Kæmpefisk, der dukker op af en dam. Enorm forlænget arm med en boksehandske på, der slår en doktor i ansigtet. Fap. Konge, der blander et spil kort. Frit. Frankenstein, der ånder ud. Fuh. Blotter, der åbner sin jakke op. Flaf, flif. Læge, der spiller på et menneskeligt organ, som om det var en sækkepipe. Flittle, little flok, flaf, flat, strudel, glodel, flakagab, blast. Røver, der tager maske på. Flif, flaf, flister. Kroppe, der falder mange etager ned fra en bygning. Flubber, dop. Kvinde, der zoner ud, efter at hun har haft sex med et conehead. Varulv, der bliver fanget af hundefanger. trælagtig stærk mand, der bruger en kran til at dumpe sand på hovedet af en tidligere svækling. Fump! Klamt monster, der skider i et gigantisk toilet. Fuskluk! Tarzan, der griber en chimpanse, ikke Jane. Fiskluk! Hjemløs, der samler penge op fra fortovet. Fisk, fisk, fisk, fisk, fisk! Fornem mand, der kigger på en hundbjørn. Freaking dong, walk, don't walk, di-di-dong, ring, ding-ding-ding-ding-ding! Tjener, der løber mod mand, der kvæles. Fisk! Kvinde, der banner. Fisk, fisk, fisk, fisk. Mand, der forvandler sig til varulv. Jeg tænkte bare, at vi lige ville tage en lille bitte pause. Det er forrygende arbejde, du skal også have noget vand, Møllen. Og det vilde er, nu kigger jeg over på dine papirer, Nicoline. Altså, han fanger hvert ord. Fuldstændig. Jamen, det er helt vanvittigt. Vi sidder og følger med og ser, om du tager det hele med. Du gætter jo ikke. Det er jo simpelthen det er spot on. Jeg vil gerne prøve at være så tro over for originalmaterialet som overhovedet muligt. Mm. Kan din stemme mere? Ja. Jamen, skal vi så ikke bare fortsætte? Så fortsætter vi. Ufortrundt. Prins, der griber fat i enden af Rapunzels hår. Ding. King Kong, der træder op på en person. Diskrok. En skål suppe. Dip, spikkel, klub, galblok, slip, slop, dit, blubble, srub, klub, klub, blub, slup, blibbel, krotch, slop. Mand, der dropper barberblade ned i sin mund. Glit, glit. En fod, der træder ned i en hundelort. Glit. Drikkevareautomat, der sprøjter vand efter mand. Gaslutsk. Landmand, der træder i kolort. Gasplut. Person, der får blitzlysøjne efter at have danset for tæt på lyset. Kling, kling, kling, kling. Vandsprøjtende blomst, der splittes af Moses. Gasklitsch. Del af væg i fangekælder, der falder sammen. Gaskrutsch. Påføring af våd cement. Gissen. Robinson Crusoe og Freda, der spiser mad og hinanden. Hackle, slice, slup, boil, rip, hack, jump, cook, eat, tear, jump, jump. Dracula, der trækker vejret, mens han løber. Huffle, puffle. Laboratorieassistent, der nyser. Kasu, kata, kash, slap. Mand, der bliver dyppet ned i en kagebagemaskine og kommer ud som en kage. Kachunk, kachunka, kachunk, kachunka, bong. Fængselsvagt, der slam dunker farsbrød ind i en fanges mund. Gadunk. Bøvser. Gablok, glof, barams, babu, blugat, gablas, blot, spaf, plof, gaduns, blot, blot, blot. Træ, der kollapser ned over William Tell's søn. Gabushishish. De lystige svende, der klapper af Robin Hood, der rammer ved siden af Bull's Eye. Klap, klap, klippity, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap. Hest i trav. Klap, klap, klap, klap, klap, klap. Hest i galop. Klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap. Dracula, der går ind i en statue. Kloink. Kniblet og bundet mand, der forsøger at trække telefonen ned fra bord. Maske, der bliver hævet af en mand, der hedder Luke. Mim-a-ga-slop. Superman, der forsøger at gribe en bankboks fyldt med kryptonit. Mag-puff. Kannibaler, der bombarderer hinanden med menneskelige kropsdele. Mom-spot-tok. En kniblet og bundet person, der forsøger at bevæge sig hen mod en telefon. Mm-hmm. En ægte mand, der snorker. Kødbolle, der hopper. Julemanden, der gaber. Frø, der bliver til prins. Paf. En prins, der bliver til en frø. Paf. Frø, der bliver til en prins, men slår sig i hovedet i en port. Paf tung. Bumser, der presses. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. En underlig fugl. Tweet fuck! Bob springing! Tweet fuck! Bob springing! Mange mennesker, der spytter. Batmobilen med et flat dæk. Flap, flap, flap, flap, flap, flap, flap, flap. Læge, der trækker en nyre ud af kroppen. Bløjp! Fængselsvagt, der dribler med farsbrød. Padap, padap, padap, padap. Frølår, der forvandles om til menneskeben. Paf! Gren, der flyver tilbage og katapulterer babytarseren væk. Patuang, fri! Konge, der modtager bifald af sine undersåtter. Kæmpe mand, der spytter ben ud. Petui! Skateboard, der kører galt. Pudau, tak! Senator, der spiller på skier. Rikadikadikadabadabdab! Tarzan, der får sine lændeklæder revet af en trægren. Rip! nyretransplantation. Rip, slice, snickle, hack. Bruce Banner, der forvandler sig til Hulken. Rip, tear, ak, ak. Aquaman, der går rundt i en våd våddragt. Slikketi, slikketi, slikketi, slikketi, slok, slosketi. Nicoline, vil du ikke lige prøve at forklare til eventuelle nye lyttere, hvad i verden der er, der sker? Det, man hører, det er forfatteren Merlin P. Mann, der siger de mest legendariske lydord af tegneserieskaberen Don Martin. Og det gør han, fordi at Don Martin tegnede for det, der hedder Mad Magazine, som snart stopper med at udgive nyt materiale. Så som en hyldest til Mad Magazine og Don Martin, så laver vi nu denne lydordsnekrolog. Og Merlin, jeg tænker bare, vi fortsætter. Absolut. Fedt. Det er jo en vigtig opgave. At blive mast af en plateausko. Skratskit! Hjulene fra en bremsende bil. Skrik! Et kavaleri, der stopper deres heste. Skrik! Superman, der prøver at åbne et vindue, der sidder fast. Skrik! Skrik! Rengøring i Lincolns ører i Mount Rushmore. Skrik! Skrik! Tjener, der drejer på en mand, der er ved at blive kvalt, som om han var en peberkværn. Skrik! Skrik! Skrik! En hvid mand, der løber i skoven. Snap, crunch, crash, crunchle, crack, smash, crash, thump, crackle, fush, frump. Wonder Woman, der åbner sin Amazone-BH. Snap, blulla, bluff. En mafia-informant, der bliver dumpet i søen med betonsko på. Splaslush. En tomat, der rammer et ansigt. Splits. En baby og dens forældre, der kaster rundt med maden, mens de spiser. Splablats, trip, bliff, plof, blap. Mands indvolde, der springer ud af kroppen som en trold fra en æske. Splodoing! Æg, der rammer Robinson Crusoe i hovedet. Splat! Badevand, der deler sig som gjort af Moses. Splash! Splissle, splish, splash! Splashle, splish, splash! Spider-Mans spind, der ikke kommer ordentligt ud. Splissle, splats! Løbere, der løber ind i en stenmur. En mands øjne, der popper ud i retning af en smuk kvinde. Thaboing! Diskodans på et nyvokset gulv. Brandmand, der falder til jorden, fordi brandstangen er blevet forkortet. En slange tæmmers larmende fløjte. Tweedle, toddle, hong, skrik, skrak, sprap, fibut, fib, frebuka, swung, skridle, gridle, skritch. Mand, der bliver klasket på et fortov af et insekt. Thwatap, splamap. Mand, der vælger tilfældigt nummer i telefonbogen. Thump. Kvinde, der skriver på skrivemaskinen. Tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak, tikatak. Gorilla, der holder baby Tarzan, mens den slår sig på brystet. Duper, duper, duper, duper. Prinsesse, der sluger en frø. Ulp. Luke Skywalker og Darth Vaders lyssværd, der bliver tændt. Vum, vum. Mand på psykiatrisk hospital, som tror, han er en hest. Weeha! Weeha! Tunge, der bliver hævet ud af chefens hoved og skåret af med hans egne tænder. Derpå et hårstrå, der bliver trukket ud og klippet af. Weehaw! Plaster, der bliver revet af huden. Zap. Nuser, der falder i søvn på et isbelagt tag. Schlitzblof. Spider-Man, der falder ned af en bygning. Zip, zip. Mand, der trækker i snor, hvorefter boksehandske springer op af hat. Switchsprung. Siamesiske tvillinger, der snorker. Zip, zip. Schlitzblof. Snork. En gut, der sover og får en fisk kastet ned i halsen. Frø, der sluger et flyvende insekt. Det var 140 ord. Wow. Ja, det var det simpelthen. Du får også lige en... Ja, det var sgu flot. Meget, meget, meget imponent. Også i øvrigt ros til dig, Nicoline, for at være så fuldstændig rolig under hele chancen. Mange tak. Det var egentlig også, det var sjovt... Altså min og musikeren Lasse Tarp, der sidder med i studiets reaktion, var jo bare at flække sammen med grin lige i starten. Men derfra bliver det lidt til hårdt til sidst. Altså udmattende oplevelse at være en del af. Og det er også, som det skal være. Ja, fuldstændig. Man kan sige, at Don Martin, selvom det var ret banal komik meget, det han lavede, så pressede han altid en grænse. Og det tror jeg også var det, som de her lydord, de handlede meget om. Det handlede om at tage noget, som vi ligesom kendte som almindelig banal falden på hale komik, Og så simpelthen give det lige den tand mere, der gør, at det simpelthen gik over stregen. Det gik bare for langt. Og på den måde vil jeg sige, at det her, som også gik for langt, simpelthen er en hyldest til Don Martin og til Mad Magazine og det, som de repræsenterede. Merlin, P-Man, jeg ved ikke, om jeg fik introduceret det ordentligt i starten. Det kan godt være, nogen, der sidder og tænker, hvem er den mand, der bare giver den max gas her? Men det vil jeg lige sige nu. Du er forfatter og har blandt andet skrevet bøger og film og tv-serier. Og så er du tegneserie-entusiast. Og det var derfor, at det gav så god mening, at du kom og læste 140 lydord op, som Don Martin har lavet og fundet på. Og det skal du mange tak for. Tusind tak. Det var en stor ære. Du lytter til Radio 24/7.